بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأشهد بأنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصل اللهم وسلم وبارك عليه دائما أبدا كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله ñi dolli di sante sun borom subhanahu wa ta'ala ci xéewalam yuro yi nga xamanteni ñu koy xéewal gannaaw bu ñu défé ay julit diko sante ci xéewalul islam ndax xéewal gogum moy xéewal di gëna reey gu yalla défal nit moy xéewalu iman muy ku gëm yalla ba paré nekkat muslim muy ku jébalu ci yalla ba paré bokkat ci ummatu muhammad nga xane moy gën ji xéet xéetu muhammad sallallahu alayhi wasallam moy gën ji xéet yalla bi ñu ci boole ñu nga ci sante ci loolu diko ñaan mu saxal ñu ci loolu ba jamono jëwii jël suñu ruux ñu nekk muslimin comme niñ ñu ko sante bi julli ci ngeen ji yonente muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bi ñaan suñu borom mu dolli ay xéewalam ci moom ak mboolem ay sahabam ak waa këram ñi ko gëm ak mboolem kuy jaar si yoon wam jaaroon ba ila yawmiddin gannaaw loolu ñu ngi delloo si téere bi nga xamante ni moom lañ tàmbali woon di kitaabi tawxid li cheikh muhammad ibn abdul wahab rahimahullah tey ñu tolluwaat si buntu bi bi borom téere bi wax mu ne باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون سورة النحل آية 83 جوروم نيت فوك اك نيت بونتو بوبو لا بوروم تير بي دي وا بند موم سي بونتو بوبو لا ني وقتاني تاي موني دا فا تيجي بونتو بي آية بوبو nga xamanteni mo nek ci سورة النحل سن بوروم موني يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها wa aktharuhumul kafirun mun ya'rifuna ñom day xam nañu wala ñu ngi xam reconnaître nañ ni'matallahi xewalu yalla bi xewal yalla nak yaatu na lol te sun borom subhanahu wa ta'ala lim nako ci alquran ay xewal yu bari yu ñu xewale comme niñ ko tambale xewal bi ci gëna reey nak moy xewalul islam waye ñi muy wax nak bi xewalul islam bi ñëwé nangul ko jël bokko na ci xewal yi gëna reey tamit yoni gi sun borom subhanahu wa ta'ala yoni muhammad alayhi salatu wassalam waye ñi muy wax ni bi mu yonnati alayhi salatu wassalam ñewé ñom nangoon jël ko mu ne ya'rifuna ñom ñu ngi reconnaître ñu ngi xam ni'matallahi xewalu yalla thumma yunkirunha top ñu bañ ko xam nañ ni li xewal yalla la paré wéddi xewal bi nangawuñ ko ndax té la xewal ba laaj joxewuñ ko xewal bu nekk rek ci xewal yi dafa am lu mu laaj même yow nit ki sax sa wergu yaram gila yalla wërsegal muy xéewal wergu yaram bobu da am lu mu laacc ci yow nek gi nga nek ndaw tamit muy xéewal tamit xéewal jeunesse da am lu mu laacc ci yow katan gi nga am xéewal la alal gi nga am xéewal la lolépp xéewal la dafa am lu mu laacc ci yow bu fekkante ne joxé woko nak dafa mel na nga wéddi xéewal bi xéewal gi tamit dafa am lu mu laacc ci yow moy sante nga sante ki la xéewalé waye bu fekké dañu yalla subhanahu wa ta'ala dafa la xéewalé nga sante keneen tamit yaangi duggu fet fim wax né fum mayun kirunaha ñu ngi bañ xéewal bi ndax té nangu wun ñe ci yalla la joggé lam sa tek moy wa aktharuhum alkafirun ñi gëna bari ci ñi def lolu kat alkafirun moy yéfer yi mune yéfer yi ñoo gëna bari ci ñi nga xamanteni dañuy xam xéewal yalla ba paré ñu bañ xéewal bi manam duñ joxé li xéewal bi laaj buñ démé ci alquran sun borom subhanahu wa ta'ala mi ngi lim ay xéewal yu bare bare bare bari na ay aya yum ko lim diñu limal xéewal yi dañ ci jël rek yenn aya yo xamanteni mi ngi ko wax ci sourate an-nahl ci bopam muy aya ñettelu aya bi jëm ci aya ko juroom ñett sun borom subhanahu wa ta'ala di lim fofu ay xewal ak fim tambale ak doomu adama ak wacc yim ko wacc ci kaw so pare setanu ko jox ko ay xewal yu bare bare mu tambali ci sun borom mu ne khalaqas samawati wal arda bil haqqi ta'ala amma yushrikun mu ne koku di sen borom di allah bu ngeen ko beugé xam kay len ma jangal len ko mom mo fi def li lim jëkko def moy khalaqas samawati yalla mo bind asaman yi jurom ñaari asaman wal arda ak suuf si bil haqq ci deug nak lako bindé mu tek ci mun ta'ala gëna kawé mom yalla amma yushrikun ci mbolem luñ koy bokalel mbolem liñuy bokalel yalla yépp warona jaamu yalla bayiko fi di jaamu ñooñu ñooñu binduñu asman binduñu suuf kenn rek mo bindu asman bindu suuf moy sun borom subhanahu wa ta'ala ndax mom rek mo ma sa taxaw ni ma bindu asman ak suuf doomu adam yi ak jinne yi liñu deugar bop yep ak liñu mëna revendiquer yep ak liñu mëna wote wo luñu nekkul ma suñu gis ben jinne wala ben doomu adam bu ma sa taxaw ni ma bindu asman ak suuf ci kenn rek mo ma sa taxaw ni ma bindu asman ak suuf ci wako moy allah te koku du jinne du nit mo bindu nit ak jinne mune khalaqa as-samawati mo bindu asman yi wal ard ak suuf ci bil haqq ci deug nak lolou liñ ci déggé moy yalla lim bind muy asmanu suuf deug tax mu wacce ko comme nim ko waxe mune wama khalaqna as-samawati wal ard ma baynahuma la'ibin binduma asmani ak suuf ci ci tiaxan ci fo taxul ma binduko demna fole mune law aradna an natakhidha lahu wan latakhadnahu min dun min indina yalla fekkon tane dafa bëgg tiaxan kon fam nek fof lay jël ay tiaxan ñuy tiaxan fo way tiaxan taxul ko jëk deug moko taxa jëk mune khalaqa as-samawati yalla dafa bind asmani wal ard ak suuf ci bil haqq ci deug mu tek ci muné taala gënna kay mom yalla amma yashirkun ci mbolem luñ koy bolel ndax lulul yalla rek mindeef la te ki bind nak mo gëna kay mindeef yep kon lepp luñ bolé yalla rek yalla gënna kay lolu mu tek ci mulay fatale yow doomu adama gëna bi bindé asman ak suuf nak daf la wacc ci kaw so waye fan la tambalé ak yow muné khalaqal insana min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin sun borom muné khalaqa dafa bind al insana nit min nutfati tok rek la ko bindé tok maniyu la bindé nit fa idha huwa mu jog ci mbettel huwa mom doomu adama khasimun muy xulo ak yalla mubin di leral ak xulum yalla mi wax yow doomu adama yaangi ñew di dagasante ak man awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin doomu adama ñew yalla yoni ci mom ap yonente mi ne ko kat jëf leen lu baax ndax seen jëf yi ngeen def ëlëk da ngeen ci rendre compte ci kanamu yalla jaamu leen yalla mom kesse wétal ko ndaxte ëlëk su ngeen déwé dañ leen di dékkil waaju joggé fele dem sa sën ba forfa benn yax bu fa nax muy moxoña yax bi nan naka la yalla di dundalaté yax bi gannaaw ba yax bi démé bu fa nax nga xamné soko moxoñé sax mu tass sun borom mu né xamal ko né ki ko xamné moko bindon té amul won koku mo gëna mëna délo wat ndaxte délo lu amon mo gëna yomb amal fi lu masul am té doomu adama nekkul won sun borom sax laas amal ko kon doomu adama bu démé ba jeex manam ba dée tamit sun borom pour mo sosalat ko mo gëna yomb sun borom mu ne khalaqal insana dafa bind doomu adama min nutfatin ci tok maniyu doomu adama ci tok maniyu lañ ko bindé fa idha huwa ci mbettel mom doomu adama khasi muy xolo ak yalla mubinun ba paré di léral ak waxam kon fofu dafa woné jikoy doomu adama yi ci gëna bari ci nit ñi du ñëpp way yi ci gëna bari ci nit ñi non lañ mel dañuy xolo ba paré ci ñuy xolo duñ ci am lay yu leer waye tamit di indi ay thèse yu ne ñu indi ko té dara du nek lu taxaw mu joggé fa mu len muy waxat yeen doomu adama xéewal yi la sun borom ta defal mu né wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'u wa minha ta'kulun mu né sun borom ta wal an'ama juri kër yi khalaqaha daf ko bind yalla mo bind juri kër yi xar yek bay yi gilem yek nag yi yalla mo len bind khalaqaha daf ko bind lakum ñeel len yeen nit yalla mo len wacc ko su pare sedanu len may lepp lu ngeen soxla ci ko su len koy jox motax mo ne wal an'ama juri kër yi khalaqaha daf ko bind lakum ñeel len kon yeen nit yeena mom juri kër yi lakum ñeel len fi hadifun am ngeen ci ay sol way manam di ngeen ci mëna jël ay yere yi ngeen di solé ci juri kër yi man ngeen ci liggey ay yere wama nafa am ngeen ay njariñ man ngeen ci jarño lu bari man ngeen ci lek man ngeen ko war man ngeen te bu ngeen di bay sax man na len dimbali ci mbay mi comme nag yi bu ngeen di tukki tamit man na len dimbali ci tukki bi waye man ngeen nan seen mew lolou lepp muy ay njariñ yu len yalla defal motax dañe wama nafa ay njariñ yu bari wa minha si juri keri tamit taakulul yeen ngi ci lek lolou xewal la bu len yalla defal mu continue mo ne walakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun mu ne juri keri su fekenteene ngon jotna bañuy dem ngeen len di yobbu ñuy sammi aptar la da ngeen di gis ci ñom aptar waye buñu samé bay delu ci wat tamit dañuy rafet walakum ñeel na len fiha ci juri keri jamal aptar ap rafetay hina turihuna bis bo xamne ci ngon jotna bañuy de delu ci wa hina tasrahun ak buñuy dem ci yoyor muy kontiné tamit di len waxal xewal yim len defal ci juri keri mune wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi shiqqil anfus inna rabbakum laraufun rahim mune bokko na ci xewal yi malen defal ci juri keur yi moy wa tahmilu da fay yenu asqalakum seni bagage ila baladin jeme ko ci ab dekk bo xamne lam takunu baligh du ngeen won mana jot dekk bobu illa bi shaqil anfusi ludul ci cionoy bakkan manam bu fekkone juri keur yi amul won bu ngeen di tukki di ngeen sonu ndax ñoo leen di yanu seeni bagage ndax gilem yi ku ne gis na njariñ ngeen amal nit ñi ci yanu ay bagage ak mbam yi inna rabbakum seen borom kat ki nga xamne mo leen sak la raufun ku ñewant la ku am ciofel la ci yeen rahimun ku leen yeureum la motax mu defal leen ni bañ ngeen sonu kon bokku na ci njariñ yi nga xamne sunu moko waccel mono ko waccel moy juru keur yi premièrement muy nek lo xamanteni dañ ci jariño di ci lek ba pare di ci gis ci ñom aptar waye tamit muy ñuy yanu suñu bagage jëme ko dëkk bo xamanteni budul won juru keur yi ñoo ko yanul kat dañ sonu ku joge won makka di dem medina te amo gilem bu lu yob wala lo war di nga sonu lol surtout bo amé ay bagage motax mo ne wa tahmilu dana yanu asqalakum seeni bagage ila baladin jëme ko ci ab dëkk bo xamne lam takunu balighi du ngeen won mana jot dëkk bobu illa bi shaqil anfus ludul ci cionoy bakkan di ngeen sonu trop wa yalla mo len xewla defal len ay juri keur yo xamanteni di ngeen ci mana war comme gilem yi bi ci tek seeni bagage te du ngeen sonu am ag fa ngeen jëm mu kontiné mu né wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinatan wa yakhluqu ma la ta'lamun boko na ci xewal yi gëna limalé juri keur yi tamit amna yenen xewal muy fasi ak berkel yi ak mbam yi mu né wal khayla fasi wal bighal ak berkel yi berkel moy doomu fas ak mbam wal hamira ak mbam yoy tamit litarkabuha ngir ngeen len di mëna war wa zinatan ak tar tamit ngeen ci mëna tarlu wa yakhluqu ma la ta'lam yalla bin len sax lu ngeen xamut lo xamne yeena dekk sax ci gisu len te ñu ngi len di jariñ ba ci jargoñ yi nga xam dekk nga len sax amna jariñ yu lay jariñ waye xamuloko wal khayla fas wal bighala berkelle wal hamira ak mbam yalla mo len ko wërsegal li tarkabuha ngir ngeen koy war wa zinatan mu nek ab tar tamit wa yakhluqu yalla bin na ma la ta'lamun lu ngeen xamul sun borom bimu waxe fas ak berkel ak mbam daf say wax li tarkabuha ngir ngeen koy war ci loolu la yenn borom xam xam sukkandiku ne kon lekk leen dafay aram waaye buñ demee buñ delloo si sunna danañ gis ne lekk fas moom aramul mais bu dee berkele ak mbaam nag am na ay xadis yu wane ne ñoom daawuñ ko lekk dañ leen ko terewoon am na yenn borom xam nag yu ne gannaaw suñ borom daf ne bam limee juri kër yi muy wal an'ama juri kër yi dafa waxoon wa min haa taakuluun di ngeen ko lekk kon juri kër yi wane nañ nepp mën nañ ci lekk waaye bi mu ñëwee di lim fas ak mbaam ak berkele nag dane li tarka booxa ngir ngeen war ko ci loolu la yenn borom xam xam sukkandiku ne kon fas ak berkele ak mbaam kenn warul leen lekk waaye loolu nag nekkul tegtal buy wane ne kenn warul leen lekk ndaxte amul benn aaya maanaam aaya bi leeralul ne daf dañoo araama lekk yële daal wax na ne di ngeen ko lekk muy juri kër yi xar bëy maanaam gilem ak nag yooyu mooy juri kër yi yooyu wax na moomin haa taakuluun di ngeen ci lekk waaye tamit ku ne gis na ne waxul di ngeen leen war te teewul ñu ngi war gilem yi kon gannaaw mënuñoo sukkandiku fii si araamal war gilem kon waruñ see mën a sukkandiku tamit si araamal lekk fas buñ ci mën a maanaam pour araamal dara loolu il faut benn aaya wala xadis mooy ñëw ne lii bu leen ko lekk te am na benn xare boo xam ne yonente bi alayhi salatu wasalaam dafa waxoon saxaaba yi bàyyi leen parce que commencement bi daanañ lekk mbaam mbaam yi ñuy war mbaam kër yi daanañ leen lekk muy mbaam fës mais daf leen ne bàyyi leen lekk mbaam fës yi tey jëfandikoo waaw mbaam sëf waaw jasakumullah maanaam bàyyi leen di leen lekk te lekk li nga xamante ni mooy fas yi kon fas moom dagan na mais nag am na bono yenn boo xam yoo xam ne dañ ko sib pour lekk ko mais bu dee berkeel ak mbaam moom kooku moom du ko lekk mu continue mu ne wa yakhluqu yalla bind na maa la taala lu ngeen xamul lii laa leen limal waaye bind naa lu ngeen xamut mu ne wa ala allahi qasdu sabili wa minha jair walaw shaa la hadakum ajmain muy continue rek di lim xéewal yim leen di xéewalal mu ne wa ala allahi war na ci yàlla qasdu sabil mu leeral leen yoon wi yoon wi leen di jaaral ci njub gi yàlla la war moo ko warul boppam mu leeralal leen ko wa minha am na ci ay yoon nag jaair yu jeng am na ci yoon yoo xamante yoon yu jeng lañ comme lam leen waxoon fële daneen wa anna hada sirati mustaqiman fattabiu wala tattabiu subul fa tafarraha bikum subul yooyu nag la leen ne bu leen ko topp ndax yàlla dane wa anna hada sirati lii sama yoon la mustaqiman di jub bu jub yàlla leeral na yoon wi fattabiu kon topp leen ko lim leen di tere kay mooy wala tattabiu subula bu leen topp yoon yu ndaw ndawaan yi nekk si càmmeñ ak ndijoor ndaxte su ngeen ko defee fa tafarraha bikum daf leen di tasaare an sabilihi si yoon wu mag wi kon tasaaroo gi mooy juuyoo yi rek juuyoo yi ni juuyoo si julit ñi juuyoo gi juuyoo seen biir li muy wone mooy fu juuyoo am rek ñàkk teggi siraatul mustaqim moo fa nekk waye ñun ñep buñ topon siratum mustaqim juuyo du am ngay gis juuyo gi comme sun reuy mi dund ba ci wër wi wëru koor wala wër tebeski yoyep dañ ci juuyo té lool lepp fan juuyo fofu dañ fa téggi siratul mustaqim waye fan juuyo fan jubo moy fanu téggu ci siratul mustaqim té pour ñu jubaat sirat bi sun borom ta'ala tek sirat bobu ñaari ngannaay ñokoy garé muy alquran wa sunna jeexna alquran muy alquran bi yalla wacc ak sunnatu nabiyina muhammad sallallahu alaihi wasallam ñaar yoyu ñoy garder koor yi nga xam ñoy garder sirat bi sun ko baye nak dañuy reer mo ra sun borom ne wa ala llahi warna yalla qasdu sabil mu leral len yoon wi wa minha amna ci yoon yi nak jair yoon wu jeng ay yoon yu jeng bari na wala sha bu neexon yalla kat bu ko soban la hadakum dana len gindi yeen ñep ajme en yeen ñep yalla su ko neexon ken du reer su ko neexon tammi mu tek ñep ci siratul mustaqim waye gannaaw comme nit dafa am liberté ku tan yoon wa nga tan yalla bayyi la fi may yuridul manam may yahdillah fa huwa almuhtadi ku yalla gindi koko gindeeku waye nak wamay yudlil ku sanku te koko mo tan sanku yalla bayyi ko sa ndax liberté gam do adama fa ulaika humul khasirun ñoy ñoy yi perte kon yalla nu yalla gindi tek ñu ci yoon wi te musul ñu ci reer mune muy kontene di len waxal xewali tamit mune huwa alladhi anzala minas samaa'i ma'an lakum minhu sharab wa minhu shajarun fihi tusimun mune asaman ci ma len waxone maaka bindu dama ci wacc wat xewal muy ndox huwa koku di yalla alladhi moy ki nga xamanteni anzala mo wacce minas samaa'i ci asaman ma'an ndox lakum ngir yeen tamit xewal yep ngir nit la minhu amna ci ndox momu sharabun am nan manam di ngeen ko meena nan wa minhu amna ci ndox momu sajar garab manam ci ndox mi la yalla di genee garab gi ndaxte ndox mi moy tour souf ci dal di jur garab yi fihi ci garab yoyu tusi mon ngeen di famé seeni jur ñax yoyu sax ci garab ci ñax yoyu sax ci souf ci ngeen di famé seeni jur kon ndox mi wacc dafa nek xewal pour nit ñi waye xewatal pour jur yi te jur yi tamit encore xewal la pour nit ñi mune yumbitu lakum bihi az-zar'a waz-zaytun wan-nakhila wal-a'naba wa min kulli thamarat inna fi dhalika la'aya liqaumin yatafakkarun mune yumbitu lakum yal dana len saxalal bihi ci ndox momu wacc asaman wacc ci souf ci mum genn ci ñax mi genn di samé yumbitu lakum bihi daf len ci saxalal az-zar'a mbay mi waz-zaytun ak olivier wan-nakhila ak tandarma yi wal-a'naba ak raisin yi dafa lim yi rek ba pare nela wa min kulli thamarat ak molem fruit fir wi bo xam ak bo xamul rek yalla mi ngi koy genn ci ndox mi wacc ci kaw suuf ba pare nak dal yalla dal koy saxal yalla moko saxal muy secret ndax te ñun ñep xamul pom bi jekk sax ci aduna kan moko saxal yalla rek mo xam fam joge banana bi jekk sax ci aduna kan moko saxal banana yiw yi mom xam nañ le nit mo jël doomu banana saxal ko wala doomu gerte saxal ko asman ci taw mu genn mais lool ci gor goru doomu adam la yalla jappale ko dal di genné lool waye bu jekk ba nak ken xamuko yalla moko sos mo tax mo ne yunbitu lakum dalen di saxalal bihi ci ndox moma wacc ci asaman ci azra'a am nyax wa zaytun wa nakhil wal anab ay raisin ka tandarma ak ay olive wa min kulli thamarat ak mbolem firwi rek xam firwi bo gis rek xamal ni ci lolou la joge mo ne nak inna fi dhalika nek na ci lolou la ayatan mandarga buy wonane yalla kenn la mandarga buy wonane yalla amna di wonane yalla kenn la waye nak ñan ñokoy am moy li qawmin ñeel aw nit wo xamanteni yatafakkaru dañuy xalat nit ko xamé nanguna xalat bu jup foko moy gis li waye nak lam comme niko borom téré waxé ay bimu ubbé nit ñu bari dañ koy gis ba paré nak wéddi wat yalla ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunha dañ xam xéewal yalla ne yalla xéewulum la paré la xéewal ga laaj dañ ko jox sun borom di continuer ci xéewal lim la défal yow doomu adama ndax ta yalla rek mo la mëna limal xéewal lim la défal pour nga man ko xam ndax nit mënu la ko limal ndax ta yalla néna manam wa yakhluqu ma la ta'lamun yalla bindal lu ngeen xamut kon doomu adam liñ ko xam rek la mëna xam te yalla mo ni xamal muy kontiné diñu xamal mune wa sakhkhara lakum al-layla wan-nahara wash-shamsa wal-qamara wan-nujumu musakhkharatun bi-amrihi inna fi dhalika la-ayatin liqaumin ya'qilun mune sun borom wa sakhkhara lakum mo len tagatal al-layla guddigi yalla mo saxal mo amal guddigi mo bind guddigi wan-nahar ak beccëk wa shamsa ak jant bi nga xamanteni bu gudde nga koy manam bu beccake nga koy gis wal qamara ak weer nga xamanteni bu gudde nga koy gis wan nujum ak bidiw yi ngay gis tamit musakharat yalla mo len tagat bi amri ci digelam duñ mana moy digelam mu jeexale ay mo ne inna fi dhalika nek na ci li guddigi yalla sak ak beccake yalla sak ak jant bi ak weer wi ak bidiw yi nga xamne yalla mo len tagat ci ndigalam duñu meuna moy ndigalam inna fi zalika nek na ci lila ayatin ay mandarga yu woné amako yalla di woné kenn ku yalla ñan ñokoy am nak li qawmin ñel aw nit wo xam yaqilun ñu ngi xelu fele daf la waxon nit ño xam ñu ngi xalat parce que mbiru mbay mbay mi di genn ak firwi yoy il faut nga xalat pour man ko xam waye nak budé guddigay beccëg gi ak jant bi wër ñep gis nañ ko waye ñi am xel deug ño ci gis mandarga yalla yi motax mo ne inna fi zalika nek na ci lolu la ayatin ay aya ay kemtan li qawmin ñel aw nit yaqilun yo xam ñu am xel mu continue mu ne wama dhara lakum fil ardi mukhtalifan alwanu inna fi dhalika la aya li qawmin yadhakkarun mu ne wama dhara lakum ak lim len tagatalal fil ardi zufsi mukhtalifan bi lu wute alwanuhu ay couleuram yalla dafa tagat ci zufsi yu bari yo xamne couleur dañ bari dañu woutay couleur gis nga montagne sax couleur yi bokul da ngay gis montagne bu ñuul gis montagne bu wex gis montagne bu xonk yoon yi tamit souf ci sa bopam bokul da ngay gis souf su wex gis souf su ñuul gis souf su xonk yoy yep muy mukhtalifan dilu wouté alwanuhu seeni melo seeni couleur dafa wouté inna fi dhalika nek na ci lolu li yalla tagat ci souf ci muy lu wouté ci ay couleur même ba ci fruit yi sax couleur yi dafa wouté couleuru banana bokul ak couleuru orange te yep ay fruit la te melna ndox mi mo len genné ben souf ci len genné waye dom ba mo wouté sa ciosan lañ lañ woutalé moy sun borom subhanahu wa ta'ala bam koy sak mune nak inna fi zalika nek na ci lolu la ayatan ay kimtan yu woné amako yalla di woné kenn ko yalla tamit ñan ñokoy am li qawmin ñel aw nit wo xamanteni yadhakkarun ñu ngi fataliku ño xamné nangu naño waru ku len war ñu waru ku len ko xamal ñu nangu ne li sun borom subhanahu wa ta'ala mo len ko defalal muy continuer ci doomu adama diko waxal xewal yim koy waxal mune yim ko defal mune wa huwa alladhi sakhara al-bahra lita'kulu minhu lahman tariya wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha wa tara al-fulka mawakhira fihi wa litabtahu min fadlihi wa la'allakum tashkurun mune wa huwa koku sakku si yen ngeen jamuko koku mo len defal li wa huwa koku alladhi moy ki nga xamanteni sakhara mo tagat al-bahra gejji waxna la asaman fi xewal yam lim la ci defal muy jant bi ak wer wi ak bidiw yi ak ndox mi wacc asaman fi waxna la souf ci tamit xewal lim la ci defal waxna la jur yi xewal lim la ci defal mi ngi lay waxal geejgi nak xewal lim la defal ci geejgi wa huwa koku alladhi moy ki nga xamanteni sahara mo tagat al bahra geejgi li te bu ne geej dafa yobale dex yi tamit moy ndox mi rek yalla sak li ta'kulu minhu ngeen mané lek ci geej gogo lahman tariyan yapu wu neex muy jeun wa tastakhriju minhu di ngeen meuna genn ci geejgi tamit xeliyatan ay takkay or yek jamaa yek yoyep ci geejgi ngeen kay genné talbasunaha takkay yo xam da ngeen koy sol watara da ngay gis alfulka gal yi mawaakhira fihi ñuy xoti ndox mi di xoti tamit li nga xamne moy rih moy ngalaw li watara da ngay gis alfulka gal yi mawaakhira di xoti ndox mi fihi ci geej gogou lolou wali tabtaxo ngir ngeen meuna sakku min fadli ci ay njariñam ay ngeneelam yene ngi war ci gal gi yalla baxal len te bu ngeen duggé ci gal gi du ngeen suuf te bo sanni won ab deureum rek te deureum mo gëna oyof gal deureum bi day suuf lolépp kemtanu yalla la jarnay xalaat ab bato bo xamanteni ton lay pesé ay ton lay pesé ba pare yanu ci biram ay cargaison ay toni ton ay container mu yanu ko jëmele ko jëlé ko poru bi nek ci Genève ba fele Genova port Genova yeb ci biram ay container mu nek ay toni ton muy daw di daw ba ag port Dakar nga genné ko djel ko jariñoko lolou lepp nit ñi war na ci mëna xalaat nga djel sa gal tamit ci tefes gi di jow dem ci bir geej gi nap sa jeun ñëwaat ci jamm yoyep doom aadama na ci mëna xalaat sun borom mu ne ki leen ko defal kenn kessa la muy Yalla dama len defal lolou gal yoy tagatal len gal yi ñuy mëna dox ci geej gi wali tabtaxo ngir ngeen mëna sakku min fadli ci ngeenelu Yalla yi waye nak wala alakum tashkurun ngeen man ko sante ci lolou tamit bu ngeen paré ma len xewalal pour ngeen man fess pour ngeen man ma sante gi nak moy nu jaamu Yalla jaamu go xamanteni jaamu gu sel lay doon jaamu go xam day am tawhid wetal Yalla ndaxte al ibadatu bila tawhid laysat ibada jaamu Yalla bu andul tawhid du jaamu Yalla yalla bokoy wo mom kesse ngay wo wa ila sa'alaka ibadi anni fa inni qareeb ujibu da'wata da'i wa ila da'an sun borom mo ne yonente bi fekente ne sama jam yi ñu ngi lay laaj nan la mel moy man dama jégué wa ila sa'alaka ibadi sama jam buñ la laajé wax len fa inni man day qareeb ku jégué la ujibu damay wuyu dan wata da'i wote aji wote way ida dahari suma wowe kon yalla bokoy wo ci numero yim joxe moy tour yu sel yim joxe walillahi al-asmaul husna sun borom amna ay tour yu rafet fad'uuhu biha sokoy wo yalla woko tour yu rafet yoyu waye do ñew jël ay tour yo xamanteni ken xamul lum doon ben way joxala ko rek ay tour yu ñang yo xamanteni ken xamul lum doon nga nan tour yalla la yeen say ñu ne la li tour yalla la mais du laku arab laku jinna la mais gannaaw du laku arab nak yow xamoo lu mi tekki waro ko jël tour yi mom walillah ñen la yalla al asma ay tour al husna yu rafet tour yo xamne bokoy wax sax da fay rafet al ghafur ar rahim al karim ar rahman ar rahim ñu tour yoy bokoy wax sax da ngay gis ne dafa rafet asma husna tour rafet la bo boy wo yalla tour yoy ngoy fad'uhu woko bi ha si tour yoyu wa dharil ladina yulhiduna fi asma'ih bayil nak ñinga xamne ñu ngay jengal tour yalla yi jël ay tour fogné tour yalla wala ñoko tay diko def bayile nak yalla rek say zawna ma kanu ya'malun dina yalla dalen fay lañuy def sun borom kon lim bëgg moy ñu sant ko ci xéewal yi moy ñu jaam ko mom kessé ci gannaaw xéewal yi té bu ñu reconnaître ni xéewal yi kat ci yalla kessé la joggé kon yalla mom lañu wara sant ci xéewal yi yamul fofu mi ngi continuer tamit di len waxal xéewal yim len defal mi ngi ñëwaat ci suuf ci mune wa alqafil ardi rawasiya anta nida bikum wa anhara wa subulan la'allakum tahtadun yalla mune wa alqa man ma sanni fil ardi ci suuf ci rawasiya ay ñukoy deugural ay pont yu deugural suuf ci moy montagne yi ndax tay dañoo solo ci ali ibn talib ñune bi nga xamanteni suñu borom dafa bind suuf manam suuf ci dafa mel lu xawal lem mune duma bayyi nga may wacc yow yalla duma bayyi nga may wacc ci man ay bindef ñulay moy yalla daldi fanni soom ay montagne montagne deugar ko leg mu talli nak ñu ñene net la benen netali bo xamne suma yuul ibnu abbas moko netali mune sun borom subhanahu wa ta'ala bim sakke suuf ci suuf da ñul yëngatu di yëngatu rek legi nak malaaka yi daldi xol suñu ah suuf ci mom kenn du ci mëna taxaw ko ci taxaw daanu wala do nit ki du ci mëna stable ñom nak sun borom subhanahu wa ta'ala ñom bin waxe lo rek sun borom daldi fanni ay montagne ci kaw suuf ci ñu deugaral suuf ci da na ñu gis ko gis mu deugar sun borom mo ne wa alqa man ma wa alqa ya la sanina fil ardi ci suuf ci rawasiya ay pont yu koy deugural muy montagne yi anta mida bikum badu mana yeungatu badu mana jeng ma def ci suuf ci tamit wa anharan ay dekh wa subulan ak ay yon suuf ci amna ay yon so joge dakar di dem saint louis amna yon yon yoy sun borom sahara moko sak tagatal tamit doomu adamu man sey def tali bu am goudron way avant tali goudron tamit yon yang ci won wa subulan ak ay yon la'allakum ngir yen tahtadun ngen mana gindeko kon suuf ci yalla da ci def ay yoon mune nak wa alamatin ak ay mandarga wa bin najmi ak ci bidiw yi hum yahtarun ci ngen di gindeko yalla dafa def suuf ci ay yoon moy yoon yim xoti ngen man ci xamé dekk yi ak dekh yep waye asaman tamit amna ay mandarga moy bidiw yi mandarga la wa alamat amna ay mandarga wa bin najmi ak bidiw yi hum ñom nit ñi yahtarun dañ ci gindeko ndax bari na ñuy tukki ño xamanteni ci bidiw lañuy gindeko ñi dem ci geej gi di war ci gaali ñom xam nañ loolu manam dañuy gindé ko ci yenn bidiw yi bu yenn say bu réré bëgg xam nord bi fan la nekk wala sud bi dañuy gindé ko ci bidiw yi mo tax sun borom mu ne wabin najmi ci bidiw yi hum ñom nit yahtadun dañ ci gindé ko qatada muy benn borom xam mu ne bidiw dañ am ñetti njariñ njariñ yi sun borom taala moko lim ci alquran bi ci jëk bi moy ñom zina la manam bidiw dañuy rafetal asaman ci bu guddi joté ma ngi gis bidiw na gis asaman ci rafet benen bi moy alamat ay mandarga la benen bi nak moy rujuman li shayatin dañ koy jume shaytan yi nga xamanteni ñom ño daan yek di yernu li nga xamanteni manam di deglu li nga xamanteni mom la sun borom taala di wax yu malaaka yi pour ñu wacc ci kaw suuf shaytan dañ fa daan yek di sacc wax yi diko wax sen surga yi nek fi ci kaw suuf te moy njibarkat yi legi nak buñ démé nak sun borom dalen di sanni ay bidiw dañ ko jum bo defé ñu mo len di lak motax bidiw ñetti façon yoy la am comme ni waxata da waxe motax mo ne ñetti façon yoy rek mo am le bidiw am ku ci sakku benen nak reer nga te sakku nga lo xamanteni do ko jot moy comme jibar kat yi liñ ci sakku ñi nga xamne ñom ne nañ ilmu nujum lañ xam wala ilmu falak ñu tuddon al falakiyun bañu bind ay téré sax di ci bind ay téré jaxase ci ay waxu al qur'an ak lu neñu jaxase ci ba yow sax bo xamul bëgg al qur'an rek man nga gis benn téré rek ñu bind ci ay al qur'an jaxase ay mbir def ci ay khatim def la nangam ak nangam bind ci ay tour yow nga jël ko fekk ne ñi nga xam ñom nenañ xam xamu bidiw lañ xam jinne lañ yelan ko lol ñu wax lay ay nangam ak nangam bidiw sangam mom heure bi mi 5 heure bi la na nga fexé rek ba heure bobu nga def ci dara def ci ben sarax wala nga fexé dal ba am lo ci def dal ñom ñoo la koy wax bu ko defé yoy yep ay mbir la yo xamanteni ay mbiru jabarkat la bidiw dal ñetti façon yoy rek manam ñetti mbir yoy rek motax sun bon sakko moy da fay taral asaman ci mandarga la tamit da fay gindi ko reer manam bo yoree gal bëgg gindé ko man la gindi ñettel bi moy dañ koy jume shaytan yi nga xamanteni ñom ñoo daan deglu li sun borom taala di wax yi malaaka yi sun borom continue mu ne gannaaw ma len defal li yeen doom adama ma len bind asman wacce len ci kaw suuf si xewaleen xewal yi waye dama len di laaj legi afaman yakhluqu kaman la yakhluq afala tadhakkarun afaman yakhlu est ce ki bind kaman la yakhul dina yema ki bindul est ce ki bind man na yema ki bindul doom adama sax ci kaw suuf si ñun yemuñu defena ingénieur bi jang walu avion bay liggey avion koku manul yam ak nga xamanteni janguko koku folo rek leer na waji nga xamanteni mom mo créer auto est ce que yam na ki nga xamanteni manul créer sax vélo yamuñu afaman yakhlu est ce que ki créer kaman la yakhlu dana yam ak ki créerewul xel rek moy nan dedet yamuñu kon yalla est ce que dana yam ak manam bindef yalla moy al khaliq moy ki bind kep ku dul yalla nak makhluq nga yang ci bir alamin ndax yalla moy rabbul alamin moy borom bindef yeb afala tadhakkarun kon est ce que du ngeen waru len ci yalla kesse mo jara waru mun len sax limal na len xewal yu bari amna yuma limalut waye limalay wax moy wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha inna allaha laghafurur rahim laghafur rahim mun wa in ta'uddu su ngeen fi nekkon sax di lim ni'matallahi xewal yalla la tuhsuha du ngeen ko meena tak bu ngeen togon di lim xewal yalla di lim di ngeen lim ba seeni fan jeex seeni dom ñew di lim ba seeni seut ñew di lim ba te manam xewal yalla du jeex ndax day fofu nga taxaw di lim xewal yalla instant amna yenen xewal yu ñew te xamuloko way ta'uddu su ngeen di lim ni'matallahi xewal yalla la tuhsuha du ngeen ko meena tak du ngeen meena xam ñaata la di ngeen lim ba konté jeex di lim 1 2 3 ba konté ci bopam sax jeex te du ngeen meena jeexal xewal yalla inna allaha naka yalla la ghafur kuy jegal la xewal na len ngeen saggan waye man kuy jegal la su ngeen toube ma jegal len rahim kuy yeureme la saggan di ngeen saggan yep man na len yeureum kon subhanahu wa ta'ala ni mu jeexale ay yi moy ghafur rahim lol muy lu am solo mune way ta'uddu su ngeen limé ni'matallahi xewal ya la tuhsuha ngeen ko meena tak lol tam man nga ko dege nenen moy yalla xewal lim la xewale boko bëggon sant ci xewal yi doko meena sant waye da ngay def sa kem lay katar fa nga yem rek doomu adaw mom yeenem la am ak katanam fam yem motax muné ya ayyuhal ladina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih yeen ñi gëm yalla ragalen yalla deug deug ragal moy yow sa kem lay katan fi mu tollu nga def ko fa sa katan yem man sama katan fi mu yem na ak yow sa katan yem bokut ku nekk fa sa katan yem waye nak ku nekk yalla mi ngi lay atté solo la nga xamanteni mom nga tollol la yukallifullahu nafsan illa wusaha yalla togul ben bakkan ludul lamman te yalla tamit lajalu ludul lam la jox la yukallifu llahu nafsan illa ma ataha yalla wursak bim la jox mom la lajat xam nga yalla dula wursagal 100,000 ba pare laj la 1 million bo dencion 100,000 fi ren ba dewel bu fekke mat na nisab lajula ci ludul 2.5% kon lolu du dara 250 francs la ci laj kon xam nga lolu du dara kon sun borom taala kuy meuna jegal la ku meuna yereme la kon lolu lan don indi ci ay aya pour leral xewal yalla yi borom tere bi muné qala mujahid ما معناه هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن ابائي من مجاهد دي بن بروم خخم موم دافني واخ بيغا خامتيني سن بروم نينا نيوم كا داني خام خيول يالله با ديك با بار ديكو ويدي موي كوم بن واي رك ني نكو علال جي موم فوكو جيلي موني لي كات سما علال لا يالله مولا خيول علال جي نان لي سما علال لا مانكا دونو ساماي باي مو مجاهد واخ بيم واخ موني واجي bokol limi manam limi tekki moy waji wax bi mi wax ne li sama alala man ko don do samay bay koku do fatte yalla mena moy ki nga xamanteni manam wax bi mi wax ne sama alala daf ci yeg bopam wax bi mi wax ne dama ko don samay bay moy sama bay ñomako jox fatte ci yalla way fekke dang koy wax non rek pour woné lu am lolou dara nek ci wa qala aun ibn abdullah yaqulun lawla fulanun lam yakun kadha manam aun ibn abdullah muné amna ay nit ño xamanteni tamit dañuy am xéewal ba paré né budul won diiw day dara du am manam nangam am ñu né diiw ko amal faté yalla ñoon tamit bokk na ci sun ñi sun borom dina ya'rifuna ni'matallah tuminkunuha dañuy xam xéewal yalla yu paré di wéddi xéewal yi askan leen ko ci yalla way askan la ko ci keneen xéewal bo xamné yalla rek moko man nga askan leen ci keneen bu tawé nga né diiw la bu amé dom né diiw la bu amé wërsak né diiw la yoy yep ay bokkaal la manam ay xéeti waxi wéddi yalla la murhauni ibn allah muné yaqulun ñom day dañuy wax lawla fulanun budul won diiw day lam yakun kaza nangam du am bekor bi fi joge day diiw mo taw lol ku ko wax yaangi dugusi wa wax bi sun borom ne wa aktaruhumul kafirun ñi gëna bari ci ñooñu ay yefeur lañu wa qala ibnu qutayba muné yaquluna hadha bi shafa'ati alihatina muné amna ci ño xamné tan ñom dañ nan li dé ñum ko am ci ramu giñu suñu yalla yi ramu ñom dañoo tuddu batu bi yalla ci kaw ci bat bu leer bi waye tamit amna ñeneen ñi wax naan li kat ci ramu diiw lañ ko amé waye du tuddé won diiw mom yalla waye loolu ñu ko askanal nak loolu ci rub yalla kessela yaquluna ñu ngi naan hadha li bi shafa'ati alihatina suñu yalla yi kat ñono ramu wala diiw moma ñaanal tax ma am ko diiw mom bu la ñaanalé xamoo nak ñaan nga mo tax wala leneen waye man nga rafet ñott ni diiw ñaanal la rek waye nak naan li mank am parce que diiw sanga moma ñaanal lool woru la par exemple man nga am sey ak sa soxna amo len ay dom ay ati at nga dem ci ben serigne mu ñaanal la rek nga am dom nga ne ah man serigne sangam kat moma rambu ci ñaan gi moma ñaanal tinuma ci yalla ba yalla may ma dom lool mom ken waru ko wax ndax tay sunu bon taala waxu la ne koku motax yalla mom mo kep ko xamanteni warna juddu wala xewul mën ta jog rek di ñew ci nit ki rek amna heure bo xamne bu joté mom kenn mënu té dana ñew wa qala abul abbas te moy ahmad ibn taymiya ba'da hadith zayd ibn khalid alladhi fi amna ben hadith bo xamanteni zayd ibn khalid moko solo dañ ko leral ci buntu bi buñ ñewé ci ibn usaymin ci lim wax ci al qawl al mufid anna allah ta'ala qala asbaha min ibadi mu'min bi wa kafirun bi wa qad taqaddama al hadith wa hadha kathir fi al kitab wa sunnah yadhum subhanahu man yudhifu in'amahu ila ghayrihi manam yonent bi dafa xamal sahaba yi muné yalla neena day ci sama jami amna ko xamné da fay xey wedd yalla amna ko xamanté da fay xey tamit manam gëm yalla ki nga xamanté mo xey gëm yalla moy ki nga xamanté ni xewal yim am ci yalla da koy askanalé ki xey wedd yalla moy ki nga xamné xewal yim am yalla manam duko askanal ci yalla kenen la koy askanal ci ay bidiw la koy askanal wala leneen ak leneen muné yabum da fay ngagn subhanahu ku sel ki man yudifu ko xamanteni mi ngi askanal in'amahu xewal yiko yalla xewal ila ghayrihi ci kenen kudul yalla kep ko xamanteni ya ngi jël xewal yalla xewale nga askanal ko kenen rek yalla ngagn na koku wa yushriku bihi koku tam mi ngi bokale yalla qala ba'du salaf yenn ci sahaba salafi salihi moy nit ñu jitu ñu bax ña muy say sahaba yi la tambale huwa ka qawlihim kanat ar-rihu tayyibatan wal mallahu hadiqan wa nahwi dhalik mimma huwa jarin ala al-sinati kathira mu ne tamit bokku na ci yenn wax yi tamit yi nga xamne da fay wone ne ñu ngi delo xewlu keneen ku dul yalla wax bi ngay wax ne manam ngalawli kat tay ngalawlu bax la manam ñi nga xam dañuy dem ci geejgi ci gal yi manam yalla indi ngalawlu bax gal yi dem dikkat ci jamm wal mallahu ki nga xam mo wadon dawal gal gi tamit hadixan ku ñaw la manam xewal gogo yalla xewal moy mucc bi nga mucc ci geejgi dem nga ci geejgi war nga sa gal ngalaw li baxna geejgi yeungatuul ki don joow tamit manam ku meuna joor wala ki don dawal bato bi ku meuna dawal la ngeen ñibi ci jamm legi yow nga fatte yalla nan kat hay sun waji aka jambaare fofu nga fatte yalla xamna fatte yalla mo len mussel ñune nak façon wax yi yep wa nahwi dhal ak yu melni mimma huwa jarin yi nga xamni mi ngi daw ala al sinifikatira ci lamine yu bari mo ne bari na ay wax yu melni wax nit ñang kay wax te man na leena duggal ci li nga xamni moy wedd yalla wedd xewul yalla mo ne fihi masail amna ay masala ay point yu meuna leral al ula bu jekki moy tafsir ma'rifatu ni'ma wa inkaruha manam ñu leral xam gi nit ki di xam xewul ak wedd gi mu kay weddi xam gi mu kay xam moy xam gi mu xamne yalla moko wacce wedd gi mi wedd xewul nak moy ñak gi mu kay ñak askanale ci yalla wala xewal ga lam lacc ci mom ci sante gi mu wara sante yalla joxuko koku weddina xewal bi athaniyatu ñaaral bi moy ma'rifatu anna hadha jarin ala al-sinati kathira ñu xamne li kat barina ay nit ñukoy wax façon wax yi xam am xewal ba pare askanal ga kenen façon wax yi nak barina ci xew sa dépend ci xewal bi nga am mo xam dom nga am mo xam da nga fay boron wër mo xam manam da nga tak soxna wala da am kër wala sa projet bi réussir wala nga tukki bi nga bëggoon yëpp nga askanal ko ci kenen fatte yalla yoy yëpp ay mbir la yo xamanteni dalay duwal ci nga xam moy wéddi muy kufru wéddi yalla inshallah musul athalathatu ñettel biñ ci mëna xamé tamit moy tasmiyatu hadhal kalam inkaran lin ni'ma manam wax ji nit ñi wax yu façon yoyu dañ ko tuddé wéddi xéewal am xéewal paré wax ci leneen askanal ko kenen ko dul yalla loolu wéddi xéewal la arabi'atu ñentel bi moy ittima'u diddayn fil qalbi ñaari contraire yu dajé ci xol ndax dañ né ñaari contraire du dajé nga xam xéewal paré eudut wat wéddi wat xéewal bi yow xam nga ni xéewal bi yalla mo la ko jox nga santé kenen ko dul yalla ñol ñaari contraire la yo xam dajé na ci xol mom loolu lay léral kon ñu dem ci al ibn usaymin di ben borom xam bo xamanteni dafa don dafa sharh kitab at-tawhid ñu xol lan la wax ci buntu bi mun yaqul ibn usaymin fi al-qawl al-mufid qawluhu ta'ala ya'rifun wax bi sun borom ne xam ñom kat xam nañ ay yudrikun bi hawasihim anna an-ni'mata min indillah mun ñom dañuy xam ci seeni cieur seeni beut gis na xewal bi wala seeni nopp deg na ko wala dal yeg nañ ko seen yaram ñu xam ko ba pare fuma yunkir na xam ñukoy bañ sun borom nak fi daf ne ya'rifuna ni'matallahi dañuy xam xewalup yalla waye liñ ci jublu moy mbollem xewal yep rek mune ni'matullah wahidatun wal murad biha al jam'u liñ ci jublu nak moy mbollem xewal bele yalla xewal rek sun borom subhanahu neena man malako xewale ñen ñi nak xam nañ ko pare diko weddi fuma yunkirunha ay yunkiruna idafataha ila Allah likawnihim yudifunaha ila sabab mutanasina al musabbib alladhi huwa Allah mune weddi gi ni weddi xewal gi moy askane gën kay askane ci sabab bi ndaxte amna yo xamne mom ay sabab la rek waye ki nga xamne ni mom moy sa sabab bi moy yalla manam ngalawli bu ngalawé mu uppu niyaaji daw taw daali wacc lolu sabab la ci waccu taw bi waye nekul ne niyaaji ci bopam ñom ño amam amal taw bi fuma yunkiruna ha dañuy bañ li nga xamne ni moy xewal bi len subhanahu wa ta'ala xewal ibn usaymin mo ne sun borom daf ci tek wa aktharuhum al kafirun ñi gëna bari ci ñuy def lolu kat moy ñi nga xam dañoo wéddi ay aktharul aarifin bi anna ni'matallahi min Allah al kafirun ñi gëna xam xewal yalla manam ñi gëna wéddi sun borom subhanahu wa ta'ala ñom xam nañ xewal yalla bi dañ koy xam ba pare ay al jahidun kaunaha min Allah dañoo wéddi ne ci yalla joge way xam nañ ko wala awil kafiru billahi azza wa jalla manam dañoo wéddi sax yalla dañoo wéddi amako yalla sax déjà ki nga xamne wéddi na amako yalla mom xewal bu ñëwé du ko mëna askanal ci yalla ibn usaymin mu continue mu ne munasabatu hadha al-bab litawhid mu ne lankalo nga xamne buntu bi lankalo nako ci tawhid moy anna man adafa ni'matal khaliq ila ghayrihi faqad ja'ala ma'ahu sharikan fi rububiyyah لانه اضافها الى السبب على انه فاعل مون كيب كو خامتيني نا داغا ام خيوال اسكان لا سي كينن كودول يالا يو دا فا ملني داغا جيل كوكو بول كوكو يالا سي ربوبيه دا دا بوك سي ربوبيه تو يالا جي موي خيوال جيم لا خيواله دا خي دان ني توحيد نيتي توحيد لا موي توحيد ربوبيه غا ويتال يالا سي گم ني ليپ لو في ام موكو عمل لي نا بو فكي خيوال جيل لا خيوال داغ كو اسكان كينن كون يو داغا بوكال يالا سي توحيد ربوبيه موي خيوال جي ام يالا امالوكو mone parce que li annahu adafa ila sabab parce que xewal dang ko askanal ci sabab bi rek ala annahu fa'il nga def ne mo nga fogg ne mo jëf mone li ben anam la amna benen anam tamit bo xamanteni man nga ko sey degge moy annahu lam yaqum bi shukr alladhi huwa ibadatu min al ibadat mom bokalena yalla ci rububiyya gi waye tamit bokalena yalla ci ubudiyya gi manam dañ lewon tawhid ñetti tawhid la moy tawhid rububiyya nga wétal yalla ci am gim amal manam lu fi am moko amal mo amal asman mo bindo ba adama tawhid ubudiyya moy nga wétal yalla ci jaam ñoy jaamu yow gannaaw yalla mo la sak lu fi am kon boy jaam mom kess nga wara jaamu kon xewal gi bo santé keneen ku dul yalla bokale nga yalla tamit ci ubudiyya gi mo am benen tawhid moy tawhidul asma'i was sifat manam wétal yalla ci ay turam ak ay melokanam ñu ne kon buntu bi dafa nankalo fasarat laha silatun bi tawhid rububiyya wa bi tawhid ibada kon buntu bi dafa lankolo ci ñaar tawhid yeb tawhid rububiyya ak tawhid ibada parce que xewal yalla mo koy def so reconnaître né kenen dag dana ko def wetal bokale nga yalla ci tawhid rububiyya xewal gi tamit dafa am lum lacc ci yow moy nga sante yalla kesse bo sante kenen ku dul yalla bokale nga yalla sante ci tawhidul ubudiyya mune qawluhu mujahid qala mujahid manam mujahid lim wax ni mune mom lim degge ci ay bi moy wax bi nit ki wax ne li sama alal la man ko donno sama baye mune lolou man na duwal nit ki ci bokale ñune mujahid nak moy kan mune huwa imamul mufassirin fi tabi'in mbollem tabi'in yi nga xamne sahaba ñoo leen yar rek mujahid moy sen imam ba sax ibnu abbas manam mujahid dafa garal manam li nga xamne moy kamil bi ci ibnu abbas aya par aya lum manam diko deglu mukay leral ibnu abbas kon jangal na mujahid tafsir sufyan ath-thawri di mom tamit di bok ci ponkali tabi'in yi mune idha ja'aka tafsir an mujahid fahsbuka bihi mune solo ab tafsir dikele ci mujahid rek jeral bul jeul benen kon mom ñom wolu won nañ ko waye nak mune wa ma hadha falaysa ma'suman 'an khata waye nak li nak tekewul ne mujahid du joom wax bi mujahid ne nit ki boko laaje comme par exemple mune li sama alal la manko doono samay bay mom dafa gis ne lolou xeyna waxu bokal la waye kañ lay nek waxu bokal moy bu fekke da nga fatte yalla fofu nga gem ne sa liggey nday la wala sa bay dal mo ko wursagal ci walu xey bok yoyu waye fekke dang koy leral rek comme nit ne la yo fo jeul li nga ni ali de sama alal la sama bay la ko doono luñu lolou fekke dang koy wax non rek dara nekku ci waye li ñi bañ kay moy nga wax ko di manam weddi sun borom subhanahu wa ta'ala xewal gi mu la xewale comme li ñu bari ñu koy waxe liggeyu ndayap yi ken xamul li ci xamana do torox parce que ndayam dafa liggey ak yoyu mom ken xamul lu mu doon sun borom subhanahu wa ta'ala mom ku liggey mu fay la bu sa nday liggey te liggeyo tamit do am dara mom ndax te sun borom ta'ala neena tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu yahmalun yahudi lako wax mu ne tilka sen bay yi ngeen di ndamo yahudi ño gëna yes ci aduna bi ñom dañuy namo ay yonente yu yalla wacc ci ñom yu bari ñom dem nañ bana nakhnu abnaullah wa ahibahu ñu ñoy doomu yalla yahudi neena ñom ñep ay doomu yalla lañ wa ahibahu ñoy soppe yalla ñom ñu ñoo gën ñep parce que yalla mo wacc ci ñom ay yonente def ni def nangam suñu borom mo ne tilka seen bay yoyu ngeen di namo umu ab xet la khat khalat weyna laha ñel nako ma kasso lañ jëfoon wala ku ma kassatu ñun tam li ngeen jëf yeena kay fayeku manam li seen bay jëf ñom ñokay fayeku yeen li ngeen jëf yeena ko mom kon ku fi jëf tamit na xamne lool mom moko mérité moko am wala xewal ko yalla xewal mais nekul ay liggey yu nday ak ay yoyu mune wax bi nga xamanteni mom la aounu ibnu abdullah wax na aounu ibnu abdullah nim deg ci ay bi moy wax yeen nit ñi li wax nan lawla fulan lam yakun kaza budul won diiw kat dara du am manam jappane dal li am diiw moko amal mo xam luñ ko jappé nak diiw bobu ndax serign la wala nit ku bax la wala nangam la dal mune wa hadha alqawl min qa'ilihi fihi tafsil in arada bihi alkhabar wa kana alkhabar sidqan mutabiqan lilwaqi fa hadha la ba'sa bih mune li tamit bu fekente ne ki kay wax ki ne budul won diiw dara du am da fay leralal rek manam ñew nga ñu ne la ah man de su won diiw ko duma meuna dik tay parce que momat indi ci autom lolum fekke dang kay wax non ci leral lu am lol dara nek wa am fekke dang kay wax nak nan budul won diiw nangam du am ci ay xewal yo xamanteni mom xayna sax sabab la ci waye nga fatte ci yalla lol man la duggal ci nga xam moy wedd yalla mun fa zalika thalath halat mun lol nak ci ñetti xal lay meuna amé al ula an yakuna sababan khafiyan la ta'thira lahu itlaqan mune manam nga am dara lo xamanteni kang kay askanale sax koku laysa lo sabab manam amna sabab sax waye sabab khafi la sabab la bo xamanteni bu neubul la ka an yaqul lawla al waliyul fulani ma hasala kadha wa kadha xeyna man nga dem ci ben waliyu comme mom waliyu la tuddu fi ni tudde ko nonu mune comme wax bi nit ki wax ne budul won waliyu diw comme waliyu ñom moy serign budul won serign diw kat nangam ak nangam do am lolu xeyna amna sabab bu neub ci suuf moy ñaan gi serign bobu ñaan waye nak waroko askanale ci serign bobu mune lolou kuko def kat wala nga am xewal lo xamanteni xewlu tawla comme bekor am ñu jek jeki mu manam nawet bi ñew mu taw bu baax mbay gi am lepp dal baax ñeereeri lekkuñu mbay mi dara amul gom nañ sax yi fess na lepp dal amna gerte yaangok ak lepp nga nan nak budul won serign nangam ak nangam lolou do am mune lolou ko def fa hada shirkun akbar lolou bokale gu magla ndax te taw bi yalla mom mo taw mom mo genné bay bi comme ni la ko jangale suratu nahl ci ayin jangé kon waroko askanel ci kenen mune li annahu ya'taqidu bi hada alqawl anna li hada alwali yatasarrufan fil kawn ma'a annahu mayyit parce que mom li tax mu nek shirkun akbar moy ki ngay askanel koku deja mom dundut te yit boko askanele mom da nga gëm ne mom amna tasarruf fil kawn manam mom lu ko neex man na def ci kawn bi manam mom and ak degen de même bu doon dundu sax lolou duko man ndax taw bi yalla mom moy taw fekke na nga gëm ne taw bi taw diw moko tawal koku legi di bokale nga yalla sirbu bi yam gi kon yow koku shirkul akbar la bokale gu mag la mune fa huwa tasarrufun sirriyun khafi manam lolou yow da nga gëm ne nit koku da fay soppatle ko ci manam asaman tek souf ci nuko nexe te ken duko gis mune lolou ben anam la mune asaniyatu ñaarelu anam gi moy an yudifahu ila sababin sahihin sabitin shar'an aw hissan fa hadha jaizun bi shart an la ya'taqida anna sababa mu'assirun bi nafsihi wa an la yatanasa al mun'im bi dhalik mune man nga askanale xewal bi tamit ci ko xamanteni sabab la ci xewal gi am comme nit ki nga xamanteni dafa donu alal ci bayam wala dal ñu may ko dara mais xewal bobu mu faté ci yalla xewal bobu bu ci faté yalla ki nga xamne moy xewal kat bu mag bi koku man nako duggal ci nga xamne moy bokalé waye bu fekkentene mom dafa gëm né li kat ci moko jox waye ci yalla la joggé lolu dara nekku ci ni mel comme li exemple bi mu joxé won mune wax gi nit ki wax né hada mali warsuhu min abayi manam li sama alal la man ko doono sama baye légi wax bom nga wax bu fekkene dang ci djublu né da ngay léral rek lu am né comme alal dan la lacc né la fo djé li nga né li kat sama alal la man ko doono sama baye bu fekké wax rek la waye faté wo ci yalla lolou du bokalé waye bo ci faté yalla nak fat japp né dal li nga am yépp sa ligéyu nday la wala sa ligéyu baye la ak yoyu mom da fay nek lo xamanteni heureul lay doon comme gëm gi ñeena ñu gëm né ganaw ñom ñoy seutu diw rek ño gën nit ñi bu ñëwé ci mbool rek ñom ci kaw lañuy tok dara ma tax ko mu am sañ sañu tok ci kaw ñu tok su dul sante bam sante lolu mom amul ci l'islam mom laysa minna man da'a ila yunus alayhi salatu wassalam neena laysa minna man da'a bi da'wal jahiliya bokul ci ñun ko xamne yaangi wote wo ceddo wote wo ceddo moy ay askan man da'a ila nasabiyya manam di wax ne man nang askan sangam la bokon ma len gën le fait quand bok askan sangam rek tax nga japp ne ma len gën lolu afri jahiliya la afri ceddo la lolu bokul ci l'islam sante bi nga sante yalla mo la ko santale waye yow sa bay nga koy mbuto sama wayjur moma ligéyal ni yeen sa nga ay niñ wax dañ wax ay erreur nan yow dat ñu lay xolé sa mam lan lay xolé amul ben nak mbax bu la mëna xolé lool sa mam mo baxoon rek kon yow bo ñepp nañ tok suuf di la sujootal ak lool mom amut même sa mam bu baxoon bobu sax bu ñewoon mom day tok suuf ñepp tok suuf comme ne yeenent ali sallallahu alayhi wasallam melon ndax mom moy royukaay bu jëkki tok ci kaw ak tok suuf mom lool mom amul ben sens li am sens li am solo dal moy nit ki mom jox ko cër bam yello rek borom xam xam borom xam la na jangale xam xamam nu jël ci xam xamam respecto ngir xam xam bobu buñ ko mané am ay inter yuñ ko mëna défal ndax moy jangale mo ni mom mi ngi jariñ xam xamam ñun té buñ ko mané jariñ sun alal hadiya bo xamanteni ñoko am mu lewñu ñu jox koko té mom la ñuko lool dara nek ci ndax té al hadiya ma tabat bihi nufus hadiya bi tax ñu wax hadiya moy lo xamanteni yow daf la neex nga joxé ko way hadiya bo xamanteni ben way moy ñew jël ko ci yow wala laaj la ko laaj bo xam la meñam sax mais ni mi jeffe nga xamne ki day laaj ci hadiya comme ni ñu amé sun rew yi ay nit ñu ñew rek tok fenn ñu wara dajale ay nangam joxu len ko le fait que mom mu tok rek mom lim tok li tax mu tok moy day laaj kon ñi joxe ñu bari ñi nga joxe ño xamanteni ñu nga joxe lo xamne seen tek bakan taxul joxe ko te al hadiyatu ma tabat moy lo xamne tey na fi an nufus bakan yi manam sa bakkan mo sey nga jox mako mi melni ma xol la rek mérite la manam yene la ben montre ma may lako hadiya mom ñun ñep man nañ ko defandi sun biir ndax yene tim leena tahadu tahabu de len joxante hadiya seen biir ndax ngeen bëggante waye ko xam dañ koy joxar tamam du joxe mo tay dafa ra joxe hadiya ci ñun ndax dañu ñu doy tahadu de len joxante hadiya tafaalu de len ko defante ne ko ne mom rek lañuy jox mom tay dafa ra joxe mo ñep yam nit ñi dal liñu wara def moy lepp lo xamanteni ñu koy def ci jaamu yalla na ci ñepp bokku yam bu ko def ñun ñepp ñu nek ay jaamu yalla lool mo am solo mune asfalatu ñettel bi an yudifahu ila sababin zahir lakin lam yathbut kawnuhu sababan la shar'an wala hissan fa hadha nawl min ash-shirk al-asghar manam nga gëm ne xewal bi nga askanelako ci ben sabab bo xamni lu feñ la manam lu feñ la lu ñuy gis la sax waye loolu liñ ko askanale ma manuko comme ñi tak ay galaj yaakar ne galaji man na leena mussel nga muccu rek ne sama galaj bi ma mussel yow xewal bo nga am muy muccu gi nga muccu nga askanale ko ci li nga tak lolou zahir la lu feñ la waye lan ko askanale manuko galaj manul mussel ken yalla moy musulate mune fa hadha naw' min ash-shirk al-asghar lolou shirk bu ndaw la bokul sax ci shirk al-akbar waye shirk al-asghar la shirk bu ndaw la ndax lu ñuy gis la wa dhalika mithlu at-tiwala mi ngi melni galaj ni tak rek wal qala'ib ak yini lonko alati yuqal annaha tamna al-ayn ñu faaw ne nak day dakk ciat manam beut bu bon tak say mir wala nga takal ko sa dom faaw ne dana tax beut du ko japp wala mucc ci ciat lolou da ngay fatte yalla parce que sunu mansa la mom rek moy meuna mussel wa in yuridka allah bi khair fala radda li fadlihi yalla bu la bëgge jox xewal ken mënu ko muskil ti fank manam ken mënu fexé bu du ñew waye bu la bëggele musibe kon moko mëna fexé ba duñu ak ci wama asaba bi musibati illa bi ismillah la julli digam moy lepp lo dal ci lu manti dalé rek wama asaba du dalé min musibati len luy dalé illa bi ismillah lul bi ci yalla joxe ndigal yalla day joxe ndigal lol dog la mëna dal kon darul ngay tak len ngir mëna mucc yoy ndax yoy bu fekkentane gëndon nañ la dana dal te bu fekke jullit nga da ngay gëm ne nat yi lay dal xewal la ci yow qul lan yusibana illa ma katabala lana qul wa khal yow julit bi lan yusibana duñu dal illa ludul lo xamne ma kataballahu la yalla bindal nañu ko muy xewal bu ñu xewale même feyor bi ngay feyba sax xewal la yoti allah salalahu alayhi wasallam mo ne même bu ñu xamanteni moy ndek gi lay jam ngay dox ci mbedd ba ndek jam la sax xewal la ci yow mi ngi dépendre nak ci nan nga réagir bala ndek la jamé nga xamne li kat musiba la bu la yalla manam natto la bu la yalla fek nga muñ ko ta yalla tax nga dindi ko ndank sante ci yalla yalla daf la ci yëkëtil daraja faral la ci bakkar ba pare musul manam yëkëtil la ci daraja gënal la ci tiyaw faral la ci bakkar ñett mbir yoyu ba bi jaaw bi ngay bi jaaw sa karaw sax yalla daf la ci defal ñett yoyu ndax yoonte allah salam ne waxon na ben sahaba ne ko bul buddi say bi jaaw yi ngay bi jaaw bu ko buddi dañ ko téré du sunna ndax te xana xamone ben bi jaaw bo bi jaaw sa karaw rek yalla daf la ci yëkëtil ay daraja faral la ci ay bakkar bindul ci tiyaba ben bi jaaw bo bi jaaw kon lolu am solo la bi sahaba yi ci sax yoonte allah salatu wassalam dañ ko ma tan xol ne ko ah yoonte yaangi bi jaaw legui de ma sayyabak lan mo la bi jaaw lo yoonte bi nek ne len sayyabatni hudun wa akhawatuha manam suratu hud moma bi jaaw lo man yoonte bi yoonte allah salatu wassalam jang ñu don jang suratu hud ak nigal lu reuy gak fa yalla digal ne ko fastahim kama umirta wa man taaba ma'ak wala tatghaw ci la don xalat ba bi jaaw yalla daf ko ne fastahim na nga ne ciow ciup kama umirta kom niñ la ko digale xam bu ko non jubal rek bayiko non xeyna mu yom wa yalla daf ne kama umirta comme ni ma la ko digale yow yoni tibali sallallahu alayhi wasallam jubal ci yoon wi nekkal ciow ci yoon mustaqim sirat mustaqim bi dafa jub ba pare taxaw ci tebul jadd kama umirta comme ni ma la ko digale wa man taaba ma'ak ak ñi tuup andak yow tamit kon ñoom tam da ngeen wara jubal du sa bop kesse way yow yoni tibali sallallahu alayhi wasallam jubal sahaba yi aussi wala tatraw te bu len massa jeng yeen ñep loolu ci la yoni tibali sallallahu alayhi wasallam bi xalat ba bi jaaw ñu ne wayante lan mo la bi jaawlo mu ne suratul hud mo bi jaawlo ak ñu mel ni mom muy suratul haqq boko jange lam lay daf lay wax ku jeng naka lay mel yent bi ci xalaat jeng gi sun jenge fan lañu jëm al haqqatu mal haqq boko jang yalla wax ci alquran bam lan fa amawon utiya kitabahu bi shimalihi lam sa digle lolou ku jeng mom lay dal mu ne tamit al waqi'a suratul waqi'a muy suratul waqi'a sun borom dafa lim nit ñi ne ñetti nit ñoo am ashabul yamin wa ashabul shimal wal muqarrabun léegi nag nga ciy xalaat di ci xalaat yéen tamit sax di ci xalaat ba bi jaaw kon ñun naka lañ war a mel moom mi nga xamante suñu borom moo ko ne jéggal naa la ba pare sax dèjà yow arrivé nga maqfira gan naan saabiqu ila maqfira gama waxoon yow am defal naa la ko ndax yàlla moo ne ko inna fatax naa laka fatax mu biina li yaxfira allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhara defal naa la jéggal naa la say bàkkaar li nga jiital ak li nga defagut yow jéggal naa la ko te teew moom muy xalaat ci li nga xamante ni mooy ndigal gi ko yàlla digal gis na yéen tamit alayhi salatu wasalaam masna wo ki di abdullah ibn abbas wala abdullah ibn mas'ud la ma sa wo ne ko dama bëgg nga jang alquran may deg man yoni tawala sallallahu alayhi wasallam kay jang alquran tay ma deg man yoni taxtam moy enti mom mo daan jang ji te ni ñi deg legi na mom dafa bëgg legi deg alquran ci kenen bim waxe abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu dama bëgg nga jang alquran may deg abdullah ibn mas'ud dafa war ne ko waw man naka lay jang alquran ci sa kanam te yow ci yow lan wacc alquran muneko waw dama ka bëgg déggé ci keneen ku dul man manam yentu fa bëgg déggé alquran ci keneen ndax tay ngay dégg alquran ci keneen dana gëna mëna jéxatal ci yow pour nga mëna gëna sétatal ay ndax tay waju jang alquran mom day fa gëna ittéwo pour xaraf bone mu génné ko nam ko wara génné xay lool dana tax sax ay maana bi du ci gëna sétatal mais bokoy dégglu ci keneen nak ci ngay gëna libéré sa xel légui ben ligéy lay ligéy moy pour mëna comprendre waye ki jang ñaar ligéy lay ligéy day jang pour jang ko ñang giñ ko wara jangalé ndax tay waratil alquran tartilan jangal alquran tartil ñang mu set wicc de nga ca itte wo ba pare ba nak afala ya tadabburul quran est ce du ngeen setta alquran kon ki jang alquran ñaar ligey lay ligey moy da fay jang alquran comme nim ko wara jange ba pare war ko setantal melni ki kay deglu nak ben ligey ga sa lay ligey moy day setantal maana bi kon koku mo geuna libre xelam ci lay geuna meuna yeungato ligey li mo wara ligey len abdullah ibn mas'ud di jang sar bi nga xamanteni moy suratu nisa diko jang ba sam yag mu ag fi sun borom nan fa kayfa ila ji'na min kulli ummatin bi shahid waji'na bika ala haula shahidan yunus ta ne ko hasbuk doyna aretel abdullah ibn abbas munem bima don jang dama dafa sogo bim sigge xol yent bi yent beuti ñu ngi genn ay rongoñ kon yunus ta ala sallam bim jang bi abdullah ibn abbas mas'ud don jang alquran mi ngi don jeexetal ci mom comme ni sun borom ta'ala wax ci alquran muné innamal mu'minuna alladhina idha dhukira allahu wajat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun lolo yent bi melon manam julit deug moy ko xamne boko tudele yalla mu tit mu yeko ci xolam fe soko jangale ay yalla yi kat daf koy gëna doli ngam yalla yunus ta'ala sallallahu alayhi wasallam bi abdullah ibn mas'ud di jang ba ag ci ay bobu daf ko ne doyna hasbuk doyna abdullah ibn mas'ud mo ne man damay manam yeketiku manam dama siggi xol yent bi gis ay beutam muy tarongoñ ay bobu li sun borom ta'ala wax lu reey la moy fa kayfa idha ji'na min kulli ummatin bi shahid ay naka lay mel bis bo xamanteni indi nañ xet bu nek ak sa sahib xet bu nek sax yonente lañu indi mu nek sax sédé wajina bika ñu indi la yow yonente bi ala haula shahida nga sédé saw yonente lolou mo joylo yonente ala salam yonente bu nek sédé sax xet lolou mo joylo sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ta aya bu bokontine sun borom la fete ak muné yawma idan yawaddul ladhina kafaru wa asaw ar-rasula law tasawwa bihim al-ard bis bobu nga xamanteni sun borom mi ngi kay wax muné xet bu né da ngay genn andak sap yonenté muy sap sédé bis bobu ka da ngay gis yéfer yi yawma idan korok yawaddu da fay ñewanta alladhina kafaru ñi wéddi won law tasawwa bihim al-ard alladhina kafaru wa asaw ar-rasul ñi wéddi won ba paré moy yonenté bi kon moy yonenté bi ak wéddi la gis sunna bam leer la nañ nga tek ci stack bañ ko top lol yow sa ngëm yonnate wala sallam bu dugg won di nga jël sunna bi alladhina kafaru ñi wéddi wa asaw rasul moy yonnate bi ñom ñu mi ngeejewo di bëgg lawtu sawa bihimul ard aka neexon ñu yamal len ñu maasal len ci suuf ñu manam aka neexon ñu def len suuf yalla mu nak ne wala yaqtumuna la hadithan duñ mëna neub yalla ben hadith biñu wax fofu rek moy yonnate wala sallam ni melon ci bu ñu jang alquran alayhi salatu wassalam da ci daan jeexital kon ñepp non lañu wara mel roy ko ci lolu mune sabab bi nak mëna manam ñettelu façon bi moy nit ki am xéewlu paré askanale ko ci sabab zahir manam sabab bu feñ ne sabab li ma am ni li momaka defal té lolu amut mune lolu shirk ak asghar la shirk bokal la mu jox exemple galak yi ñi tak ak fas yi ñi tak tak sa fas dañ loxo di met nga dem ci ben way mu fas la ak fas nga tak ko wala nga ragal manam beut wala lamagne ku ragal beut ak lamagne muawizaini doyna la ful a'udhu bil falaq aqul a'udhu bin nas yati ala sallam mas naka digal ben sahaba mu ne ko mang lay denk al muawizataini naxte ma ta'awadha muawizun bi mislihima ken manul muslu si lu mel nonu musla yoy doyna qul a'udhu bil falaq aqul a'udhu bin nas doyna ñep man sa ko ben sahaba ni mi fe nek de def ak sa ngum ak sa yaqin fum tollu man sa ko wax ben sahaba mu ne ko mang lay denk nga jang sa bo xeye suba qul qul huwa la ahad nga wax ko ñett yoon qul a'udhu bi rabbil falaq nga wax ko ñett yoon qul a'udhu bi rabbin nas nga wax ko ñett yoon bu ngon jotté tamit nga wax ko ñene kon bu pour mu gën la yom bo julé fajar tax rek nga ko wax bo julé takusan man nga ko wax wala bo julé timis bok ci wax baxna wala nga nek ba timis di wajjat nga wax ko mune lolou doyna la yak fika min kulli su lolou dana la fegal ci lepp lo xamanteni lu bon la kon lolou moy assurance bi gëna deugër mi ngi def rek ci nit ki nim ko gëmé mune ki nga xamanteni dafay askanalé xéewal yu ko dal mo xam dafa mucc ci fébar dafa fébaron wër wala mo am xéewal parce que askané ay tak yum tak ap lak am sa kër mucc ci nga né bëjjeñ bi ma tak la wala nga boko waxul nga gëm ko sa xol accident am ñepp genn aduna nga def ci nga yaakaane lo tak la yoy yep ay mbir bokale la xewal mi am dal dang ko wara askanane sun borom allah subhanahu wa taala nit ki man na fegu waye fegu gi mu wara fegu nak moy fegu go xamne parce que fegu tamit ak jaamu yalla ak jaamu yalla tamit dang ka wara def comme nin la ko sante mune li annahu asbata sababan lam yaj'alhu allah sababan ndaxte mom dafa saxal ben sabab bo xamne yalla def ko sabab ndaxte yalla waxul fenane bo takke ben affaire dina la musul ci nangam amul fen fuñ ko bind ci alcorane yent allah sa jangul kon lolou du sabab buy musule le fait que nga gëm ne day sabab la bi musule yaangi dugg ci bokale waye tamit bis bo muccé ci lolou li tax nga tak lolou bis bo ci muccé tamit nga yek soxol wala nga wax ne man kat li ma muccu ni li ma tak la wala li ma def la sangu gi ma sangu la wala nangam sarax bama joxe won bama serigne nangam joxe won mo tax ma muccu ci lolou yaangi dugg ci bokale fa kana musharikan lillah fi ithbat al asbab mi ngi bokale yalla ci saxal gam saxal sabab bobule mune nit ki nak man na wax budul won diw ak diw manam nangam li du am fek ne djublu ci bokale comme ni yunus sallallahu alayhi wasallam mas na wax lu mel non mune budul won ak man de sama mam di ali di ki abu talib dana nek suufu sawara way man mako ramul yalla munuma ramuna bam genn sawara mom ndax mushrik mom mu genn sawara yunus sallallahu alayhi wasallam budul won ak man de dana nek suufu sawara kon yunus moko ñaanal bam nek fi gëna oyof ci sawara yunus wax na lolu waye xewal go manam lolu mu wax ne budul won ak man djublu wusine mom moko defal waye ñaan gam ko ñaanal la ci djublu ndax yalla moko defal da ramu gam ka ramu mune waqala ibnu qutayba yaquluna hadha bi shafa'ati alihatina mune ibnu qutayba mune ñen ñi kat dan nan li ñu am kat suñu yalla yi ñoo ko may suñu ramu yalla yi la mune haulay akhbas mimman sabaqahum li annahum mushrikun ya'buduna ghayra Allah thumma yaqulun inna hadhihi ni'am hasadat bi shafa'ati alihatihim mune ñi kat ño gëna ñaaw liñ wax la ñeneen ñaw wax ndax ñeneen sax lañ wax moy ay sabab lañ wut comme ñi tak yani tak manam ki ñew nak am xewal parine xewal gi kat sama yalla ji momako defal ñom dañuy bokalé yalla té ñom dañoo demone ci yalla yi diko ñaan bayyi fi yalla faré am xéewal reconnaître ni xéewal bobu ci ñoñu la joggé ndax ñom dañoo reconnaître ni xéewal bobu seen yalla ñoo leen ko may mune loolu mo gëna mo yees ci li nga xamanteni mom lañu la def mune la yu'zan li hadhil asnam bi shafa'a li anna shafa'a la tanfa' illa man adhana lahu rahman wa rada lahu qawlan ram gan yaakar ci yalla yoyu amut ndax ram kenn duko def kudul ya ku yalla jox ndigal te yalla ki mi jox ndigal moy man radiyallahu qawlan ko xamne yalla geureum na ay waxam te yalla yoy yalla du len jox manam li nga xamanteni moy ifn ndigal pour ñu mëna rambu ndax ñom duñu rambu ay création yu yalla kep gaay créer rek comme ñi nga xam dañuy jaamu xërem yatt seen istati diko jaamu ñoñu istati yoy yalla du len mësa jox ndigal pour ñu rambu mu delu ci hadith bi nga xamanteni mom la ibn taymiyyah wax mi nga xam mom la yoonte bi sallallahu alayhi wasallam jangale te zaid ibn khalid jangale ko muné sallalana rasulullah sallallahu alaihi wasallam salata subh bil hudaybiyah ala ithri sama'in kanat min al-layli manam yunus sallallahu alaihi wasallam ban masan dem ci khari hudaybi manam sulh hudaybiyah ban nekké ci hudaybiyah yunus sallallahu alaihi wasallam dafa julli ci ñom bisub manam suba jamono suba fajar dafa julli bima julle fekk ci guddigi asaman ci dafa lendemon manam dafa tawon bim julle ba pare nak mu wolbeut ko sinit ni moné hal tadruna ma dha qala rabbukum est ce xam ngeen lan la seen borom wax yalla dik amna lum wax manam bi ngeen xeye yalla amna lum wax ñune qalu allah wa rasul alam yalla ka yentem ñoko xam qala yentem bi moné sun borom neena asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir sama jami amna ño xane bin xeye dañ ma weddi amna ño xamete bin xeye dañ ma gëm fa amma man qala mutirna bi fadlillah wa rahmatihi fadhalika mu'minun bi wa kafirun bil kawkab kep ko xamanteni ne nga taw bi taw bi ci xewalu yalla la tawé af yermandem ko kat gem nga ma man yalla waye wedd nga bidiw manam gemone taw bi bidiw sangam moko waral wa amma man qala mutirna bi naw'i kadha wa kadha fadhalika kafirun bi mu'minun bil kawakib kep ko xamanteni ne nga taw biñ taw ñu yalla manam taw bi am mi ngi amé ci bidiw sangam ak sangam koko weddina yalla waye kawkab la gëm manam bidiw la gëm kon loolu ci dégg moy xéewal yi bu ñëwé rek manam soit nga nek ci mu'min wala nga nek ci kafir ni ngi ci nek mu'min moy bu féké délo nga xéewlu sa yalla yow gëm nga yalla weddi nga nak lepp lu lo xamanteni ñu ngi koy bokalé yalla ci lo xam nenañ day defal xéewal bu féké ne nga xéewal bi nak diw sangam moko def wala bidiw sangam moko waral ndax bidiw sangam fekk fenk na rek ñu ni ah kon ka dana taw kon nga jappale bidiw bo mo indi taw bi kon koku yow gëm nga bidiw wi wedd nga yalla sun borom mu ne fala uqsim bi waqi'in nujum di wax bo ba sey ak mu ne wa taj'aluna rizqakum annakum tukazzibun yalla dafa ne ma ngi giñ ci bidiw yi fani fenke fala uqsim bi waqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim innahu alqur'anul karim fi kitabin maknun diko wax ba fam jeexale nak moy yen wa taj'aluna rizqakum sen wotak yen ngoy def annakum tukazzibun di weddi yalla manam bidiw yemay giñe kat amna ño xamanteni ci ñom lañuy askal xewal yi ñu am abul abbas mu imtay mu ne wa hadha kathirun fil kitab wa sunna ay yu melni di fatal nit ñi ci ñu dello xewal yi ci yalla bari na ci alquran ak sunna hadith yonte bi yazmu subhanahu man yudhifu in'amahu ila ghayrihi wa yushriku bih yalla da fay ngagne kep ko xamene yaangi askanale xewal gim lay xewale ci kenen ku dul yalla di bokale yalla wa zalika mithl al istisqa bil anwa mi ngi mel li nga xam dañuy nan manam di sakku ñu xam dañuy def baw nan te baw nan yeen yi def ñu ngi koy sukkandiku ci ay bidiw comme yeen saay senegal ñan ay saltige neenañ ren taw bekor xawma lan day am kon legi nañ sarax sarax sangam ay saltige yo xam neenañ dañ xam ghaibu te la ya'lamul ghaib illa allah ken rek mo xam li xew su moy yalla yen saay ñu gënë ay nit ñu né ay saltigé lañ Sénégal lañ def sarax sangam nañ ray ay nak sangam pour décor di joggé fi wala bu nawet bi ñëwé am barké té kat day am nit ñukoy gëm dem ba kay wax ci télé politiciens yi diko politiqué yoy yëpp affaire bokale la mo tax mo né wa zalika mithl istisqa bil anwam bil anwa mi ngi mel li nga xam dañuy def baw naan ci ay bidiw di sukkandiku ci ay bidiw wa innama kana hadha madhmun li annahu law ata ilayka abdu fulan bi hadiyatin min sayyidihi fa shakarta al abda duna sayyid kana hadha su adab ma sayyid wa kufra al ni'mati mune nga am xewal nga askanalo kenen kulul yalla togn yalla la exemple bim la ci jox moy manam nit yoni ab jamam wala ab surgam mu yoni ab surgam ñi li ma ci mëna jox exemple moy comme par exemple président de la république yoni ab ministream ne ko demal joxal ma diw hadiya bi légui nak bi nga joté hadi bi au lieu nga remercier président nga remercier ministre bi yoni lool togn kon togn nga président bi nga ñew ba président bi né ah président kat jotna xewal bi nga xamanteni ministre bi joxna ma kon ma geureum ba paré ci geureumo président xam ko lol lan lay président bi yek day dang ko togn kon sun borom xewal yim lay jox da koy jaaral ci nit waye da tekki wala nit koku mom nga wara sante waye yalla mo ci bopam nga wara sante lol la ci djublu mune lol boko defé kana su adab ma'a sayyid wa kufran li ni'matihi manam waji la yonne hadiya nga sante ndaw lañ yonni te santo ka yonne lolou ñak teggin la sa digeunte ki nga xamne mo yonne kon weddi nga tamit manam hadiya bi ne gemo hadiya bi ne kele mo la ko jox ñu ne lolou gannaaw ci nit ci geunte nit ak nit rek dafa ñaaw kon waxtu bala digeunte nit ak sun borom subhanahu wa ta'ala bi nga xamanteni xewul mu am moko jox motax mo ne wa akhbahu min hadha law adafta ni'mata ila sabab duna al khaliq dana gëna ñaaw bu fekkete ne xewal yep dang ko askanale ki nga xamanteni mindeef la bayyi ci bind kon ki bind moy ki nga xamanteni moy xewale mo ne lol ni ngi koy degge moy ci ñetti point yi bu jekke moy annal khaliq li hadhihi al asbab huwa allah da ngay gëm ne sabab yi yalla moko sak fa kana al wajib an yushkar wa tudaf an ni'mat ilayhi kon li war moy ñu sant ko mom yalla ci xewal yi waye askanale xewal yi ci mom manam da ngay gëm ne yalla mom mo sak sabab bi tax nga am li yalla moko sak nit ki deug la mom mo gor gorlu waye gor gor gogum mu dun gor gor ba am lam am sabab bi kamay moy wergu yaram gim amon wergu yaram gogo yalla moko defal kon yalla ci wara sante alal jim donno ci bayam aussi wara se sante bay moy yalla ko wara sante ndax sa yalla mo tagatal bayam katan gam amon ba liggey waye yalla mo def ci sharia am ne manam wayjur bu fi genn na domam jël alal ji kon yalla mo lako wërsal ndax mënon na bind ne bu ko domam jël nañ ko duwal ci baytul mal wala yalla bu ko neexon bi ci terem bi ne ko fi genn adna nañ jël alal yépp saxé ko say ñawal bañ ci jël dara kon alal ji nga donno sa bay yalla mo lako jox ndax yalla mo def ci sharia am ne ya ko wara donno kon xewal gi jogewul sa bay deug la sabab la ci sa bay moy sabab bi waye waroko askanale ci ki nga xamné moy sabab waye naka wara askanale ci ki nga xamné moy khaliqul asbab ci bind sabab yi ñaaral bi moy nga gëm ne anna sabab qad la yu'athir manam asbab sax man na baña jeexital manam sa sabab bi man nga def sabab te do manam liggey taxul am xam nga liggey sabab la ci pour am waye nekul kep ku liggey rek am jang tamit sabab la ci am ay diplome waye nekul kep ku jang rek am ay diplome aussi sabab la ci am liggey wala am place waye nekul kep ku am manam diplome rek di nga am place kon lol leer la moy asbab qad la yu'athir sabab bi man na baña jeexital mune ñettelu moy anna sabab qad yakunu lahu mani' yamna'u min ta'thirihi wa bi hadha 'urifa butlan idafati shay ila sababihi duna iltifat ila al-mustarib jalla wa ala mune sabab bi sax man na am ba pare mu am yenen yu ko téré manam mu jeexital manam man nga liggey ñu ne la waw yeen manam ngay jang ñu la jang len 30 personnes ngeen su ngeen amé diplôme yeen ñep dana len embossé ci digënté di crise am crise financière kon crise financière crise bobu am ba tax duñ mëna jël ñëpp ñu né légui crise amna 10 lañ ci mëna jël 20 dañuy tok seen kër yow sabab yëpp amna waye amna lutax amut moy crise bi am lolépp ay man na manam kon nit ki lim ci dégg moy warul sukkandiku ci sabab bi waye dafa wara sukkandiku ci ki nga xamé mo bind sabab yi mune wax bin wax né qala ba'du salaf huwa ka qawlihim kana rihu tayyibatan wal malahu hadiqan wa nahwi dhalik yen salaf yi muné ñenn ñi kat wax gi ni wax neen comme buñu démé ci geej gi ba ñew naan tay ngalaw li baxna kon ngalaw li moonu lañ gëm né moonu mussel wala ñu né ki doon dawal gaal gi wala bato bi ku muss la ko ay la kon ñun mucc nañ comme dara am rek nga nek ci auto nga mucc nga né ay sun chauffeur bi ak ay te xamone mucc nga mucc kat yalla mo la ci mussel bo né sun chauffeur dafa ay ngir wax non rek ngir ndax gis nga ni doon dawalé baxna yemalé ko fofu waye mucc nga mucc na nga askan la ko ci yalla lool mom wax ba nga wax kenn lu ci ne wax bokkay la waye bu fekke da nga jël lepp wék ko ki nga xamé mo doon liggéey rek bayyi faté yalla ci lolé duwe batu bokkalé kon fofu la ibn usaymin yam ñu né abdullah ibn baz waxna ci ta'liqam bi mi doon ta'liq kitab at-tawhid amna lu mu wax lu am solo muné arada al-mu'allif al-hatha 'ala al-i'tiraf bi ni'am Allah subhanahu wa ta'ala muné Muhammad ibn Abdul Wahhab di bind gi bind téré bi manam buntu bi dafa bëgg ñaax nit ñi suñu reconnaître né xéewal yi ci Yalla la joggé al-i'tiraf bi ni'am Allah liñ wara jëk def moy suñu amé xéewal reconnaître né xéewal bi ci Yalla la joggé wa shukrihi 'alayha ñu sant ko ci loolu gannaaw gëm nga né xéewal bi Yalla mo la ko jox nga sant ko ci loolu wa isnadha ilayhi nga wër xéewal bi tamit ci Yalla hatta ya'lama al-'abd annahu makhluqun marbub jambi dem ba xamne mom kat kuñu bindu la kuñu mom la tamit dañ la bindu mom la wa anna hadhihi an'am min rabbih jalla wa ala mu gemne tamit kiko bind mom ko koku moko xewal xewal ni wa laysat bi quwwatihi way nekul ci katanam la ameli wa asbabihi ak sabab yam don sabab nekul le katan gi nga am motax nga raw say mak nekul sa xel mu ñaw tamit motax ñi nga lay jangal ñep nga raw len nekul say mus go mus motax tamit nga nek ci rew mi liggey sa liggey am sa alal tabax sa keur te sa morom yi tabaxuñ keur wala nga am say projet financer ko Senegal te sa ñeneen ñi seeni projet financer ko nekul sok mus xewul yalla rek ndax te ñeneen ñi tamit la leen xagn ba amuñ lolu xamoo lan la kon bu ci yek sa bop waye sante ko yalla subhanahu wa ta'ala motax mo ne hadhihi ni'am damay gëm ne xewal yi min rabbi ci yalla la joge walaysat bi quwwatihi nekul sa katan wasbabi ak sabab yi nga re sabab ndaxte walaw sha Allah bu sobon yalla la salabahul quwwa wal asbab bu sobon yalla mu dindi katan gi ci yow waye bu sobon yalla mu dindi sabab yi ba do meuna sabab ba do meuna liggey sax ba am dara kon xewal yep yalla lañ koy wara sante subhanahu wa ta'ala kon ñu jéxalé ci ay ay yo xamanteni mi ci suratu ibrahim da xamne danaka mo teunk buntu bi sun borom tamit difa leral tamit ay nit ñoo xamanteni dañoo wéddi xéewal Yalla yi mu leen di fatali waat xéewalam yi comme nim leen ko waxé won suratu nahl wax leen xéewal yim leen xéewal yépp yow nit ci asaman sék souf sék jur yi ak mbam yéek fas yéek berkel yépp ak lim la ci défal ci ay xéewal ak xéewalu géeri ge geejgi mbolim xéewal tudal na la ko suratu nahl ba paré nak mu ne la wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha bo dañ dem bay lim xéewal Yalla do ko mëna sax xam legui nak fi dafa lay ñew di la jangalat tamit sur ibrahim mune alam tara ilal ladina badalu ni'matallahi kufran wa ahallu qawmuhum daral bawar jahannam yaslawunaha wa bi'sal qarar wa ja'alu lillahi andadan liyudillu an sabilihi qul tamatta'u fa inna masirakum ilan nar sun borom di laaj yonnati bi alayhi salatu wassalam mune alam tara xana giso ilal ladina ci gaay yi nga xamanteni badalu dañu wéccé ni'matallahi xewol ak yalla bi kufran ak weddi xewal gi len yalla xewal dañ ko wéccé ak weddi weddi yalla lañ ko wéccé ban ko wéccé weddu yalla nak wa ahallu ñom ñoo téral seenaw nit xawmum seenaw nit daral ba war kërëp alkangé ba weddi nañ xewal gi len yalla xewalé moy yoonentou Allah sallallahu alayhi wasallam bi yalla génné seen biir muy quraysh wa makka bi yoonentou Allah sallallahu alayhi wasallam génné seen biir ko xewal la bu len yalla défal ñu weddi xewal bi alak seen njabot gi am yépp yar len ci weddi motax mu né wa ahallu qawmuhum tabal nan seenaw nit daral ba war keurak alkangé ga keurak alkangé moy ban moy jahannama yaslawnaha moy sawa jahannam gan len di jaral banuy jaru moy fan len di tabal wa bi'sal qarar bon na dif saxaway kep ko xamné sab saxaway kat moy sawa jahannam saxaway bu bon la ñom nan lan wédde xewal gi moy waja'alu lillahi daño defal yalla an daran ay morom jël ñetti témèr ak jurom ben fukki yalla muy ay statue yu wërale Kaaba gi ñom dañuy wër Kaaba gi mais bu ñuy wër Kaaba gi ci Yalla yoy lañuy jaar bu ñu amé soxla même bu ñuy dem bu ñuy ñaan Yalla sax ci ñoñu lañuy ñew kerkaran ci ñoñu ndax néna ñom mënu ñoo ñaan Yalla directement way il faut ñu jaar ci seen ñoñu ndax ay nit ñu baax lañ woon ñu fi nekkon ñu tampalé statue kon il faut gënaaw ñoñu dañ jégué Yalla té ñom dañ sori Yalla ñom ci niñ wax lé nañ ñew ci ñuy jégué Yalla nak ñu ñaan directement té Yalla mu ku ko ñaan mu jox la gënaaw Iblis mi gëna yes iblis mi yes mi bam ñaané la ko sun borom sala may lam ñaan iblis bam moye yalla bamuy ñaan yalla dafa ñaan ba paré sun borom sala ne ko defal na lako ndax sun borom daf ko ne gennal gannaaw neena la su jotal adama nga bañ kon legi man sama yermane mëna toko am kon gennal sama nguur gennal sama yermane demal mom daf ko ne mang lay ñaan nga defal ma ci ñi nga xamne dañuy sax ñi nga xamne da nga len fi xaaré ñuy liggéey ba ngay kor ngay tukkal aduna nga dog ma fay jël waye mo fi dogo jël yalla ne ko defal na lool iblis nak ne ko fa bi izzatika ma ngi sukkandiko sa katan ne ki nga xamne moy adam nga xamne mo tax nga sank ma mata mo tax nga genn ma sa yermane dina ko reeral kon iblis bam ñaané sax ak limi torox torox yeb yalla daf ko may kon nit ki warul ne man dama soufé rek kon na dem feulé nga xamanteni nit ku baxa fa teud ma ñaan fa sama soxla bo démé ci ab bammel gëm né bammel bi bo fi ñaané soxla yalla faj la faj sa soxla lolu man na la duggal ci bokalé ndax té lim lay duggal ci bokalé moy gëm gi nga gëm né ki teud fi man na la jariñ sa digënté ak sa borom koku mënu la jariñ sa digënté koku sax mom mo soxla sa ñaan koku nga wara ñaanal lolu lu mel non la ñom wa makka doon def rek ci xërem yoy ñu wëralon ci kaaba ndax ñun tamit da ngay gis suñ ñi ne ñu bax lañ fan lañ leen di sul ci jakkay lañ leen di sul suñ place jaamu yalla yi ñele ñom sa kaaba ga lañ amon wëral fa seeni xërem wëral fa seen ñu bax ñoñu ñi tagal istati ngay gis ndax nit ko xamne day am kërëm def fa ben photo nit ku bax def fa photo ya nga ne photo bu mu fa def da naka jëriñ manu diko jëriñ dara man nako duggal sax ci bokalé ndax da ngay ben ku joggé fa le xamul la xew rek ñu raay photo bi ray ko fogné ray gam ray kayit bobu fogné man nako jëriñ ab kayit la rek tubabé ko liggéey ñu def ci ab photo amul ben jëriñ même nit ki bu fekkon da doon dund sax nga ray ko mon la jëriñ dara waxtam la na bu fi génné ñu def ab photo ñu nan diwo ngeulé té diwo mo mag sa suuf sa sun borom nak mune waja'alu lillahi andalan ñu ngi defal yalla ay morom li yudillu an sabilihi ngir ñu réela nit ñi ci yoonu yalla wi yalla nak na len xul waxal yow yonent bi tamattahu xewlu len tuti rek aduna mom yagul tamattahu xewlu len fa inna masirakum sinan mujju ila an-nar sawarala li de yonent bi alayhi assalam lañ ko waxon sa jamono jam don dundu sa sahaba manam sa wa quraishin yefri makka ya nga xamne ay mbokam lañ lako yalla wax ne ko sa nit ñi nga xamne ma len defal xewal muy yow ngay nek ap yonenté ma genné la seen bir paré jox len ko ñu waron la jappalé gëm la defu ñuko ñu wutal ma morom ne len tamattahu xewlu len fa inna masirakum sinan mujju ila an-nar sawarala kon ñun tabit nañ ci bayyi xel yunus ta'ala sallam ken bañu dox sun digënté ak yunus ta'ala sallam ndax yunus ta'ala sallam ñun ñoko jang fa kayfa idha ji'na min kulli ummatin bi shahid waji'na bika ala haula shahidan yawaddu alladhina kafaru wa asaw rasula law tusawa bihim al-ard wa la yaktumuna la hadithan bis bi nga xamanteni ka dañu indi xet bu nek ñu indi lab sax cede te cede moy yunus ba ñu indi la yow yunus muhammad sallallahu alayhi wasallam nga cede xet wi kat bis bobu ka weddi won té moy kam moyon yonenté ba yawma idhin yawaddu alladhina kafaru dana ngéjewo ñi nga xamné wéddi nañ wa asawur rasul té moy yonenté ba kon moy yonenté bi moy nga tek sa digënté yonenté nga tek fa nit ko nga fa tek koku mo lay moy mom man la moy lo yonenté wala sallam koku man nga ko tek sa digënté yonenté ci mu jangal la ñu yonenté mu alayhi sallam nek won sunna mais bis bu la indilé lu juyok sunna té mu wor na né lu juyok sunna la boko jëlé bayyi fa sunna rek koku nga tek sa digënté yonenté koku nga jox place yonenté bi té tawhid tamit dañ néwon da ngay wétal yalla ci jaamu kay jaamu mom kesse waye wétal yalla sallallahu alayhi wasallam ci roy gi ngay roy sunna mom kesse kon ñun tamit nañ bayyi xel ci lolu yalla néna tamattahu xewlu len tuti yeen ñi jël yalla wutal ko ay morom wala yeen ñi jël yalla sallallahu alayhi wasallam def fa keneen bu len waxe sax ngeen nan ñun xamu ñu koku ñun diw lañ xam xamu yalla sallallahu alayhi wasallam yeen tamit li porte na palen tu xetam bi ya rab inna qawmi ittakhadhu hadha alquran mahjuran yeen tamit porte na palen tu ñi nga xam ñoo gaday alquran yeen tamit néna ya rab ay yow borom bi inna qawmi sabaw nit day ittakhadhu dañu jël hada alquran bi mahjuran ñu gaday ko naka lan gaday alquran moy alquran ñu koy jëfëniko ci yeneen anam yu wotewul yu juuyo ak ni ta alquran taxon alquran wacc alquran lam mo tax mu wacc len rek la moy kitabun anzalnahu ilayk mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyadhakkaru alalbab alquran sun borone na mako wacce ngir ñu jang ko setantal ko ngir ñu waru ci jëfëko alquran dang koy jëfé yalla waccul alquran illa litutadabbar wa yu'mal bihi ludul ñu setantal ko jëfé ko ñun nak ñi jëfé alquran bari na ay anam ñu koy jëfëndiko yo xamanteni wuté na ak li tax alquran wacc tax té bind sa khatim def duul ci ay alquran ne tak ko di nga muccu wala tak ko di nga am wërsek té yoy ñi ci def yu digu wuté alquran yépp affaire aduna la té alquran kat téxé mo taxone mu ñew pour ñu taxé muccu yowmal khiyam mais nek won aduna kessé deug la ñariñu aduna mi ci alquran waye ñariñu aduna bu buñ koy wone ko woté si ni nga ñu xam santé nañ ko bañ nañ ko ba alquran lañ wax dañ koy jang nekul luñu tak ndax té ki nga xamanté li mo tak alquran diko duggal ci place sobé yi té alquran waru duggu place sobé koku ni ngi def lu reuy mais ñi nga xamne dañuy bind alcorane diko bolé ay khatim ñoo ay ñebakat la ñoo mom binduñu alcorane boy ñew dañ la ci alcorane lay ñaan ñoo ñaanu ci alcorane yeen sa itam ñu utiliser alcorane façon bo xam taxul mu ñew moy nit genn aduna ñu dajalo di jang ben kamil pour ñaanal ko jang kamil ak manam jang alcorane ak jaamu yalla bu alcorane mang ko jang heure bu la neex waye bul xaar ba keen nit genn aduna rek nga yaakar ne nit koku dal pour mu texe il faut parce que amna yo xam loolu ñu gëm ne il faut rek ñu jangal ko kamil japp ci ay bis na yo xam ni seen ko wara jangé mo xam ñetti fan la wala jurom ñetti fan wala ñeen fukki guddii yoyu ben amuti ndax yentu allah salam neena deej ñetti fan rek la yépp ñu nak senegal yu tudde ñu jom ñetti fan daganu kenn rek mo meuna dejeul lu upp ñetti fan muy jabar jabar mom meuna dejeul jëkërem ñenti wër yu tégal fukki fan té moy téñ ba muy téñ yentu allah salam neena daganul ci kenn muy defal hadat hadat moy dejj rek moy nga def lo xamne dal day wone yow yaang ci dejj bayyi tatar aduna bi tag manam bayyi yu bari dal ku la xol dal xamne yaangi dejj daganul nit def ko lul ci ñetti fan la dejj yam lulul nak jabar bu fekente ni jëkërum genn aduna soxna soos mom na tok ñenti fan yu tegal manam ñenti wër yu tegal fukki fan kon ñun nañ sétat suñu bop ci ni ñi def de del wat ci sunna bu leer bi jang alcorane mom baxna bu la nexay man nga dugg sa kër nga jang sa alcorane jang alcorane ab jaamu yalla bo jaamo yalla ba pare nak yaakar nañ ci jaamu yalla gi mu nek wasilatan pour yalla nangul la man gi sukkandiku ci jang alcorane jang alcorane gi ci ak bop la pour jaamu yalla nga jaamu ci yalla mi ngi mel nga julli ñaar rak rek ba pare ñaanal nit ñi bo jang alcorane ba pare jaamu nga yalla yaakar nañ yalla nangul na la yalla contane na ci yow kon man nga ñaanal sa bop ñaanal mbolem julit ñaanal sa mbokk ci genn aduna non lañuy def waye nak dajalo ci ben place pour une occasion te occasion moy nita genn aduna wala tuk tuk nga sa keur il faut nga ñaan kamil yoy yep ci sabab ban ko jange mom sabab bobu amul sunna kon war nañ ci xolaat bu baax sun borom bim baxé li ba paré ne len xéewal gi ma len wacce muy yoni tawalla sallallahu alayhi wasallam ñom ñu wéddi ko wutal yal ay morom wax len tamatta'u fa inna masirakum ila an-nar wax len nañu xéewlu tout rek seen muju sawara la mu tek ci mu ne qul li ibadiy alladhina amanu yuqimus salata wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya min qabl an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khilal qul waqal li'ibadiy alladhina amanu sama jam yi gem yow yent bi wax len kat yuqimu salat nani taxawal julli wa yunfiqu nani depenser mimma razaqnahum silima len wursagal xewal mi len wursagal yi ma xam joxna len ko nani ci depenser mo xam alal la mo xam katan la mo xam xam xam la mo xam wergu yaram lolep ay xewal la depenser ko ci jamu yalla bu ne depenser nekul alal kesse xam xam bi ak katan ngay am katan gi ni ngi ci dépense yoru yalla moy nga dimbal ci ko tané nañ ko def kat min qabli bala muy ñew yawmun bis bo xamné la bay'un fi njaay doto fa jariñ amna bis bo xamné bu xasse ñew njaay dotul jariñ wéccio ngay wéccio ni dotul jariñ bu joxe sa alal pour ñu joxe tiyaba amatu fa jariñ fi ci aduna nga mëna joxe sa alal sa raxé ko ñu wéccio lako tiyaba ëlëk waye yamul khiyam bu xasse acti mom la bay'un fihi wala khilal xarito tamit du fa jariñ xarito xeyna man la jëm fi ci aduna man la tinu ci problème aduna man nga am problème bu ñu mu dimbali la waye nak yowmal khiyam mom amul ki sama xarit la rek gis ko muy jëm fele rek ci texé gari nga ne ah kon ko dama wara texé yalla ki sama xarit la won mu ni dedet la taziru wazir fizr ukhra wa an laysa insan illa ma sa'a la yan waxon sa bakkar mom ya ko yenu ken du la ko yenul te la nga jëf kesse ngay am kon kay sa xarit mom lam jëf moko pour mom la yotta li nga jëf pour yow la sun borom bi mu waxe li tamit dafa ñëwaat bi ñu fatale waat xewolam yi yalla deñul ci alcorane fum ni fatale ay xewol barina ay ay ni fatale ay xewol Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda yalla mo sak asman yi ak soufsi wa anzala mu wacce min as-samai ci asman ci ma an ndokh fa akhraja bihi mu genn ci ndokh momu min as-samarati ci ay fruit ay meññante rizqan lakum muy wërtak pour yeen wa sakhkhara lakum al-fulka yalla tagatal len geejgi manam bato yi yalla tagatal len gal yi gal yoy li tajri ya fil bahri bi amrihi ngir gal yoy daw ci geji ci ndigalu yalla gal yi ci ndigalu yalla ñuy dawe nekul jow kat bi mo meuna jow lolu ay sabab la rek nekul ne bato bi ki koy naviguer baxna ayna ak yoy yep ay sabab la rek waye yalla ci bopam moy jox ndigal bato yi mu daw li tajri ya mu daw fil bahri ci geji bi amrihi ci ndigalu yalla yamul ci lolu wa sakhkhara lakum al anhar mo len tagatal dex yi tamit dex yi gis nañ ñariñ lu bari lañ am wa sakhkhara lakum ash-shamsa wal qamara da'ibayn wa sakhkhara lakum al-layla wan nahar yalla mune ma sakhkhara lakum mo len tagatal ash-shamsa jant bi gis nga ba energie solaire sax legi mom lañuy jëfëndiko ñu bari nenañ energie bi gëna ci jant bi mo gëna efficace te mo gën te du lor nit wa sakhara lakum yalla tagal dan len ashamsa jant bi wal qamar ak wer wi wer wi nga xamanteni moy tax ngeen xam wer yi fum yam di ci meuna calculer tay bu ngeen di aji ak bu ngeen di wor yoy yep yalla tagatal len ko shamsa qamar nak daibay ñom dañuy dox ci ndigalu yalla duñu massa moy yalla fi ta'ati llah lañuy nek ci top yalla yalla ñu kontiné moné wa sakhara lakum mo len tagatal al layla guddii wan nahar ak beccëk guddé ak beccëk ñariñ yu bari lañ am ci nit ñi té moy tax tam ñu mëna calculer fan yi ak at yi sun borom mune wa ataakum yaw ma si lolou way wa ataakum min kulli ma saaltumu man bima leen bindé wacc na ci kaw suuf avant ngeen may laaj jant ak wër dama xamné jant ak wër amna ci yeen ñariñ ma défal leen ko avant ngeen may laaj guddé ak beccëk ma leen gëna xamné guddé ak beccëk amna ci yeen ñariñ ma défal leen ko avant ngeen may laaj ay bato yu mëna daw ci geej gi ma leen tagatal bato yi mu diis lolou nek ay ton mana daw ci geej jete du souk te bo sané ëb deureum rek mu souk te deureuma gëna oyof loolu lajun lajo len ko yalla waye amna bi ngeen wacce ñëwé ci kaw souf tamit gis ngeen ne itté wo ngeen yenen xéewal ngeen makoy laaj ma len koy jox yeen ngeen laaj yalla ma len koy jox laaj yi man na nek laaju jëf ak laaju wax ndax te ki jëf di liggéey koku mi ngi laaj yalla xéew wërseuk bu wër déwé ñu fay la loolu wërseuk yalla la sa xaaliss bo ngay fayé ku dem sa bank ba yool yalla mo la ko wërseugalé ba pare nak wa ataakum min kulli ma saaltumu yalla jox len lepp lu ngeen ko laaj yalla mom lepp loko laaj jox na la ko lepp lu doomu adam laaj yalla rek yalla jox na ko wa ataakum yalla jox na len min kulli ma saaltumu lepp lu ngeen ko laaj ba xamanteni jamono dem na ba laaj bato am la bato dafa am jamono bam deme ba laaj avion yalla tagata na doomu adam xel bu ko ma nga may mu créer avion jamono bam deme tamit ba laaj ay ordinateur ak yoy yep ndax te yoyu nit ñi ñu ngi gëna bari ci kaw suuf ci te yoy bu amul seen liggey du yomb mu créer mu may doom adam xel mu man ko am nga xamne yow man nga nek fi di wax ak ko nek amerique man nga nek fi tay bu la nexe suba nga nekke dakar lolou lepp xewol yalla la wa ataakum yalla mo la jox min kulli ci lepp ma saatum lu len ko laaj lepp lo laaj yalla jox na la li rek ay bi rek wona tax doom adam dalal xelam te xamne lepp lu mu soxla rek nako laaj yalla rek te gorgol nak pour am ko mu jeex dakay am fekente ne wërse gem la te tam fek mu gën ci mom bu rek julit la ndax té man nga bëgg dara ñaan ba paré gisoko suñu borom santal mom mo xam li gën ci yow man nga ñëw né yalla kat man wax dëgg yalla ma nga gisé sama soxna bo balé amu ñu awma doom ma nga lay ñaan nga may ma doom mais xayna yalla xam na né doom gënul ci yow ndax té bëru na ñoo xam né am nañ doom té doom joj mo leen tabal sawara da gis nga kele dajé won ak Moussa mom dafa dajé ben xalé rek ray xalé bi Moussa né mais yow xalé bu deful dara nga koy ray bam kay netal tax mo ray ko daf ko né kat xalé bi ap katchor la bis bu magon day tabal ñaar wajurum sawara dama kay ray pour yalla wërsegalen benen xalé bo xamne mo gën ci kon lool ci ci déggé moy sun borom subhanahu wa ta'ala man la xagn dara wa asa an tuhibbu sayyan wa huwa sharrul lakum man nga bëgg dara fek gënul ci yow man ngay jang di jang di dajal ay diplôme dajal ay diplôme di dem ba ne man ingénieur la bëgg doon avion la bëgg dawal xamoo ndax premier avion ma ngay dawal moy exploser yalla mom bëggul la défal loolu nga jang ba may ci diplôme sax waye mu devié la ba liggéey wam nga bëggoon am doko am de ngay liggéey benen liggéey nak nga wara gëreum liggéey bo xamné sa wërse fofu la nek té mo gën ci yow tamit mi ngi melni ñew ci réew mi am say diplôme yu bari di liggéey ak tuba bo xamné mom sax jangul mais da ngay reconnaître né sa wërse ak yalla fi la ko bindé té li mo gën ci yow xayna ñang ma lay nga don jang mom bu réssi yoon du baax ci yow doom ji nga bëgg it xayna bu ñëwé du nek sa wërse manam du nek lu gën ci yow kon li am solo moy julit bi gënaaw gëm na yalla mom nay sabab lu rek di ñaan yalla lu ñew rek mu xamne sun montala li la ko wërsegalé té mo gën ci mom tan mu gëm né mo gën ci mom ndaxte ajabal li amrul mu'min fa kullu amrihi kullu khair manam fa inna amral mu'min kullahu khair yeenté mu né yémuna ci mirum ki gëm yalla mom leppam yiwlo xéwar bi kay dal yiwlo xéewal la domam ji gën aduna xéewal la soxna sim taggo sax te taggo nek ci taggo sharia sax xewal la ci mom manam bu amé xewal gu neexit mo xam mu am dom wala mu am banex ci wergu yaram wala wërsak bu bari yoyep xewal la ci mom nakay rek fam kay amé mu dagan ndaxte kullu khair in asabathu shar sarra shakara fa kana khairan la ki gam yalla bu ko lu neex dalé lumuy wax alhamdulillah legui day nekkat benen xewal ci mom wa in asabathu darra sabara fa kana khayran lahu bu fekenteni lu naqari moko dal lu metti mu muñ da fay nekkat benen xewal ci mom ndaxte inna allaha ma'a as-sabirin yalla mi ngi andak way muñ yi te inna allaha idha ahabba qawman ibtalahum yonent mi neena yalla bu fekke dafa bëgg aw nit daf leen tek natou faman shakara falahu shukru si nit ñoy nak yalla natt kep ku ci sante yalla sante la wa dane wa faman radiya falahu rida kep ku gërem yalla gërem la wa man sahata fa alay sah kep ku mer nak ci natt bala yalla tek yalla meré la kon natt la rek sun borom mo ne wa ataakum joxna len min kulli ma saaltum si lepp lo len ma laaj wa in ta'ud lima len di wax moy wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha su ngeen fi nekkon di lim xewal yalla du ngeen ko meuna tak waxna la ko suratul nahl waxana la suratul ibrahim wa in ta'uddu su ngeen limé ni'matallahi la tuhsuha su ngeen limé xewal yalla du ngeen ko tak bam ko waxe suratul nahl lam sa tek moy innallaha laghafurur rahim yalla kat day jéggalé day yërmé liñ say déggé moy xewal gi ma la xewalé nga sagane ci bañu ma sé sant kat delu sil di ma sant ndax damay jéggalé dema ñaan sama yërmaan tamit dañ xay yoré bim ko waxé suratul ibrahim daf né wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha lam sa tek moy innal insana la zalumun kaffar doomu adama kat ndekete mom ñaari jikko yi rek moy jikkom innal insana ko doomu adama kat la zalumun ap togn kat la togn kat bi moy limi togn moy xewal gi ngi ko xewale mom au lieu mu sante ci yalla keneen la ci sante fofu la nekke togn kaffarun ku weddi yalla la manam da fay weddi xewal yalla yi gemul na yalla moko wursagal xewal yi man na ko neet ci xolam ni xewal yalla moko xewale waye mu jeufani ko xewal bi neneen luko yalla beggut lol tamit manam baxul kon lol lañ doon jéxalé ci buntu bi di ñaan sun borom subhanahu wa ta'ala mu maynu xol bo xamne bo xol buy sante la ak xol buy muñ ndax ñaar yoy rek moy tax nit ki ñaar yoy ko ci ko wom di nga du aljana moy sabur shakur di muñ di sante ndax lool rek am aduna aduna lu neex fi am ak lu naqari bu nexé santal yalla ndax la in shakartum la azinanakum bu ngeen santé ma doli len da walay doli dila doli bay ba nga dug aljana nak ma gën la doli buma la fekke xewal na la ngay sante dama lay gëndi doli rek mo xna ñi ñi sante mom duñ ma sam problème ndax té bo yow fekke da nga am xewal nga sante yalla manam limay jo exemple moy nga jek jek rek am alal né alhamdullah alal ja dem dem gan alal ja dem mo gën ci yow waye gu waro japp né manam musiba mo la dal da ngay gëm né mo gën ci yow bu fekke né musiba dal na la yit nga sante yalla yalla and ak yow innallaha ma'as sabir yalla mi ngi and ak way muñu kon yalla yalla defal ñaari jiko yoyu allahumma ja'alna min alladhina idha an'amta alayhim shakaru wa idha asabtahum bi musibatin sabaru subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaykum wa rahmatullah jazakumullahu khairan.